الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وتحيته الطيبات المباركات على رسوله وخليله وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام الموحدين الذي جعل الله الذل والصغار والحوام على من خالف أمره وأولئك سينالهم غضب من الله وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والتحية والإكرام لأهل بيته الطاهرين الطيبين الكرام ورضي الله عن صحابته الغر الميامين الأبرار الصادقين السابقين في كل مضمار وأن الذين جاءوا من بعدهم من التابعين لهم بإحسان إلى يوم أن نلقى الله العزيز الغفار ثم أما بعد إخوتي عباد الله وأحبتي في الله أطيكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله جل وعلا كذلك أن يجمعنا يوم القيامة في دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم para nitta julbe ketu ben yetti Allahu tabaaraka wa ta'ala yettande nda tawata ko du nda la bu nda barkina ne mudum kitande makko den te motire di makko di nga barke di makko di yone do melaram sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya to di makko kan ko jalla wa ala e sugare ndar tagore makko den Dema ke Dewa Muhammadul Amin Kholabe Kimmo de Annababe Kando ni Koho Ardibe Nelabe Kando ni Hore Ardibe Karawotin Bin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kando Tata Jomi Man Tabaraka Wa Ta'ala Wa I Koku Yete Jafe E Angal Keddungal E Koyera O Tawidu Ngedu Kalalundi Be Yanilore Nelabe Alayhi Salatu Wa Salam Bendo Lundi Be Nelabe ko mane boy ken kikkare mola nane e jafere ka Allah tabaaraka wa ta'ala ku wana kadina kala hara ben ko Allah subhanahu wa ta'ala dan den yira motire di joni meden din ni tikal makko ga kali won e do gay ngure ne la ne woni tudu mabbe nu dan da ta ba ko Allah de la dina be teddu de ya Allah subhanahu wa ta'ala wala ga e sahaba de ne la do ben dan da ta ba kaga tata ko subaabe mokkile tiggube gongube ko yiwuno kon attiɓe oɗo islam attiɓe kala mokkile ya Allah subhanahu wa ta'ala reedi weleede kadi manta e dow kala on arba baw sahabaɓe ɗen sino jokkito laawol maɓɓe e waɗugol mokkere nde ɓe waɗuno ha ñande fottude ño Allah subhanahu wa ta'ala si tawi ɗum feɗɗi toriɗen ya Allahu tabaraka wa ta'ala waɗu ndeɗo jonde men nde jooɗi ɗen jonde jooɗorande saabu makko si tawi ɗum feɗɗi telɗamo kanko Allah subahanahu wa ta'ala moɓuren mi oɗo nokku on e moƴƴere makko e higguere makko e nde moƴƴere nde o waɗani en coroɗenmo kanko Allah subahanahu wa ta'ala nde o waɗata no joɗɗiniri en ɗo ni ñande darngal joɗɗiniro golle ni kadi naaten e nder aljanna makko ara si tawi ɗum feɗɗi liɗen ndeɗo jonde nde jooɗiɗen e oɗo nokku ko yewtere islam nde tawataɗen toro yo Allah subahanahu wa ta'ala waɗu nde laaɓu nde ka makko jaɓande ka makko o waɗande nafay nde wowluɗon e wowla naɓɓen o waɗande nafay nde julɓeɓen fo ala wajhil umum hara yewtere nden ko ni saabu mayre ka hulaka ko yimɓe moodi ɓe tawata ko faalaɓe bonnude ko gandi bonnereji ɗin no mari daraja ina jeeya ɓurɓe bonnude ka dow leydi hande يتبع الشيعة الروافضة ما بين الشيعة الاثنى عشرية ما بين الشيعة الإمامية كل فوق عند مقرد باللولي لذا قلت هذا مقرد بكون من كدولي بدين هو يريد الجلد بين قوة الروافضة ينرى يقول ما هو الروافضة أرى يقول إن شاء الله ما هو الشيعة سنة يقول إن بندري Kalau kejadian itu tumbuh di dalam orang nukku yang di dalam dia sendiri jenis konakri, mami hendari nong. Ya teman kita mari kau terus rumus, wni buman le, lepas pasti di kalbis. Kau ada nong najan dan menjawab orang nong, kau wni pangkal dari awal terus, wanda mau kusuka be, tapi enjel itu tumbuh yang kau be, nudi kusuka be tato. شيء أجاب شيء رواقبة وفي قوت قلنا الله إن قل حق لشيء أشمنا فهم بجوغي قلنا فهم بجوغي خلجر تجوز من جنة جنة نيادي إخطة أتك قل أتك جنة من النبي نوه مهي محمد ألفا جل وجاب الله وَنَادَى اللَّهُ لِجَابُ أَنْ شِيَاعَهُمْ الرَّافِضِي كِمُوِيَ مُحَمَّدُ الشَّرِيفُ جَلَّ جِيَابَ سَلِيمِهِ نَعْرِضِ رِنَانَكَ لِرِيَاطِهِ بِحَسْبِ نَصْتَمَاتُ إِلَهِ يَرْكُمْ هَدِيْتِهِمْ بُطِيْتِ يَوْتَرَ لَنَدَى يِلِي لَهُ هَيْسِتَهِ لِرِيَاطِهِ لَنَجِنَ اللَّهُ بِفَوْيْدُ النَّمْحَكَنَ لِوَعْقَارِهِ Landiron ko ni landare o wi ko melen sukare sunna yang ko do ben ko na kirto notti ti on ono sit temen shi a do ben gol do ko ngol dum holli ko kenan sunna shi a me da on de sit arrawa ko da tun do holli anna fil salam umum o wi wo ki yamen gollu on ono shi a do ben lawon modon gol wana gol gonga ko gol senane men holla on don hani rusade ka mi sunna wal jamaa ko gol woni gonga bayro utite dum o wi ko tin jotti ne ga kando ko be sappo en jeto shiya en to be sappo en kato ka ka di kala ge di tiida yaw tere len ler ton nana ta mi no kuma ma mi no wona goddo go wi kambe diro kander yaw tere Kain besapu yang ia di bayim kata tu kumbu diri itu kumbu wulu on hade karena kalau kepo diri alhalda tak ilah jawab kamu ke ada bul munawarat tunda yari non lando tu orang di kongel landi kau landi dengan hima dari rezeki kalau landal amanggal kemenen sunnah yang kau dengan landi kau nuwul shia timun tunggui Kohon tu wadi shi'a kibani Qur'ana no tuiti no teidi no tonko tuita no tonko teida. Tammun dung uli koki honnu shi'a baden yiani ko akki mogu de Qur'ana jam'an murattatan ko alibun abi talibin mogan de yukkine wo abu basine Uthman ko mogu no kong hari yukbaki. Kolande denni. Landal na bangal uli ene Abdullah ibn Saba. Oye sedo at singinabe Yahudiya. Onko onwo ni sinchudo Shia. Tawana on. Rapidi joan Shihi joan yekdi dung. Engarga yugol dung. Gyabun nungo yi. Ene ko honno Shia kutori. Gyabun nungo yi. Ko honno woni sinle Shia. Ebedo karamu kode mawke dido Abu Bakr wa Umar radiyallahu anhu. Landal jekta bangal. Niba ko sunna yang kejohan kakelane. Dari naudun. Kasi wawasa. Tunggu ke sengen di jelian tawarin naudun syuh. Kono bari konon jodara. Kono tuwa ten yurki mirredo. Kono al-amru kadis. Nagon. Kuli medan lando kadis. O akeba. Takiya. Yang andi kunji meja akeba. Arshia hafiba. Wani suku gol kebonga. E wawlu gol kenane harika andi. Juga takhiya. Kalau kita jalan di kota Hongdu, si awi-awi ko Ali purno handu deh silapan yang dengan lalu setine di Abu Bakr Umar rapi di jam jadi kepala. Kalau kita ini wonna marafi di do wi nela do nela e kenen ali ibn abi talib ni fukki julude salata sana ne meta tawole de dunne nela do nela ma makka woni duudi sappo julde parlata e nela e kenen ali julai salata julde parlata ko ni non nan yi sen gotu gotu gotu hara wawla no wo walla haji batu ni ko sai wolde dun hara ko netto marko hakki le wi ata julde so julde so sawde ti parin tumbu enare ayu goldiner oyi ko wana non kadi olandi shi a do o yuko fi won shi a joli ran ta julde en ko mo be dir gol fana ay alan sara su ro gede kam de dun ko non dun be joli ka be jula ta fana waktu mun alan sara waktu mun ko to waktu mun gede waktu mun fi won no rafi de jon kadi jabe dun ala abdi hawa wa do ko wala ta mo ko olandi ki kadi shi a do olandi sunna en be jo o shi sunna en be jo o wi Olandi ki shi'i jom, eko wikon, woko hundung ahlu sunna wal jama'a, woni hefer di nande shi'a inna ko heferabe, wii al yahude an nasaranu uri, peye peye shi'a ko fi hundung. Dungkadi, ko angir tonna yotir nilte hede telefone senane, shi'a jom kairi landi kengallo landal, wii toko sunna yanke jom, senane jom, o ibni woko kairi, Shi'a wi'i ko Abu Bakr han arbaabe ali shi'a be yeddi dum sunna ko be wi'i ko beedaali ko buri hande de mum beeda yeddi dum esse ko do leeter dingal do tawi naa o yi kadi ko si hon dum wonno ma beedo wi'e de shi'a rawati bakala ka be yahata haray de be jogi lay dum ko be to turba to karbala lay de be asaka kitane ko kayete ron karbala ira ka hande ka kabru al hussein won don be ya ka asadon be modina yinga leedi ko yinga tujjata ay ti shi'a don me yeddi don der don modano en ari ayi gol ko fenni mo dum o yo do wana go ngade ko fu woni onan ni mo ko fiyo be tujjata ay dogum be tujjata ka leedi dire ma be tujjata ka gatta ma be tujjata ko nande mu ko jabi don kadi ala abdi hawa ay don welir kamono on kai kadi o fermi do yeo termen tanko ni do ko sunna yan je jom wo ko ti hon dun shi a japani jom ko gon ngal teral ngal japan le te ngal jiwadu mutaha woni gor ko fotta e debbo far mawdo ala hakkuni makke sede ala hakkuni makke be hal ka be fotta hakkuni makke don be jom bindira be huma dew gangal tene on jom ne don be hal da balde yer ko dew gangal ya ta to sharti mudun gon ko lolli ala hakkune mere bisso ci hebe ko an ke bo on je ci fay har ya janta golli ya hay ci ji tappo ci de walli nan sharti nal do dewga o ya wi rafi de jan jabi don kadi ko wala tamo ko min har yayi fa jo yu golun no fare ko ido fayda woni ko shi a je on landi o do shi sunni an ke do fewti no shi a je on yo lando kono tay wati kayi ko yo borjitu oya kata kono woni woni de ko o lenni dum oya kata shi ni jom no yi tende yo terenga wonda ni landa de to len de popu mai ni hetta ta kon mon mon ni jabor to ma ka defte amen ko defte mon den tum ni jabor to titi en pa mu bona on ko e pa o wallina o tekki ka ti defte sunna o na de mu dum no jibi ni re o ko ko en no ko ko sahih bukhari muslim Tumma hatu sikka utiti kongol matko kungol bondero yi ahlu sunna wal jama'a hino mari sepke jego de te sivi de poji de telli faljere ala ender majje ko sella ala ender majje dun tai ko kene uri tunga rata ahlu sunna wal jama'a kona mara in ye gitaal shaykhul islam ibn taymiya ta rahmatullahu jama'ati ashi'atu rafida min aksari lati kadiba وأشد الناس إجابة للكذب وأكثر الناس استجابة واتباعا للباطل شيخ الإسلام من تلك كلماتك من هذه السنة وعندما تشيء أقول جيد أيام تستمع بين دولارك اللي يجيبه إذا جاءك أيام تقول بسوس بوكلات جونجين والسنانة إذا جاءك أيام تقول هذا أمير يجيب قول جوك قول ميرا هذا أمير يجيب قول جوك قول ميرا Dengan jadi rokok mudikat itu orang di dia boleh lergao, tung hau meisai. Jom non ender pasu, jah bagol saya tolan dekau landi ko, tung tay soyettere feeɗaare faalano ɗen wonde. Kono no naatira o tawa ɗum ko ngayta no lugda fu yeefayda haa wonti deftere. Deftere noon inchallah en tapoyande nde muule nde yalta. Jooni noon ɓayde deftere nden ko aarabu nde waɗaa yewtere nden ko kulal suuwa etende. Siiɓe o faala majjinde jeebindira ɓen ɓe nana yewtere nden hara koye kulal fu ɓe tawata ɗen no humpaa faamoje ɗum e aarab ɓe ɗetta kattimana deftere nden si nde heɓite ɓe jannga ɗen. Ko ɗeeɗoo lande woni ko sunnayankeejo on plasaaɗo wiyaa ko sunnayankeejo on wii ko lanndi ko ɗum nde on sinnanndeeɗo yewtere noddii kamen toon ko naakiri sukaaɓe nayo ɓe tawata konngol maɓɓe hino hoolaandi ne jafee ɓe wii wondema nden ɗon huunde nde ɗaɓɓitaama e ndeer ko naakiri haa ko honto nde waɗi ko honto wonno ɓen sunnayankooɓe nootinooɓe on debaa ɓe yi aaka anndaama tawii tigiri on ko fenaande ko ci'a ɓe ɓen naati e ndeer suudu formi ɗum ɓayri diinuhum mabniyun alal kadibi wal iftira'i waltadilisi wal rish ko ɗiiɗo fiijinayi diina ci'a mahiye ɗum ko fetinagol e fenugol e janfagol e jiiɗindirgol ɓe naati e ndeer suudu ɓe ommbi ɓe ɗetti ci'aaje ɓe plaatu mo plaatum nayankeejo ɓe ɗetti ci'aaje ɓe plaatu ci'aajo yo ooɗaa ci'aajo lanno sunnayankeejo on ko ɓe anndi kon oo sunna e ci'a no lurri ci'aajo on sappa sabu on nanay ka ndeer yeetere ci'aajo on sappa sappa sappa sappa haa wiya ɗon ko honno wiiɗaa ɗon sunnayankeejo wiya ɗon on fetten mi annda subhanallah ɗum ɗo ɗen nganndi fenaande ɓuraa fum sunnayankeejo suusay jooɗaade wa nden jonnde fargita o nden fargitande hara o anndaa ko joɗɗinima ko ɗum ko kadib ko fenaande wata e yeggitu noon ci'a arrawaɓe ba ina jeya e kuttaaji maɓɓe waylitugol yimɓe ɓen fof watta ɓe no ɓe wayi noon iɓe jogii ɗum kuttaaji ɓurɗi yaakine ɗiɓe jogii darnugol école ji janna yimɓe ɓen hara yoɗinaani ɓe ɗum ne jeya kutta maɓɓe arano mo ɓe walli école ji maɓɓe ɗin wata yoɗine janngooɓe ton ɓen yoɓe fawte ɗi maana sika ta oto waɗetee ɓe ɗettane otooje to naɓa ɓe siko kayɓe mawɓe maɓɓe ɓen yoɓee siko njannduɓe kamɓe njannduɓe ɓen ɓe yoɓee tawi ndii jawɗi ine ɗettindi e ngeetinde maɓɓe wiyeteende alhumusu fil maal kamɓe kala wiyaaɗo ko ci'a jogiiɓe jawɗi e ndeer jawɗi makko ɗin ko fecceteendi fecce joyi hitaande fof hitaande jootiire nden addee jonne karmotooɓe maɓɓe ɓen ka wiyeteeɗo karbalama iran ndin jawɗi ɗi feccee kadi fecce yerno ɓe faaliraa o karmotooɓe heddaymin ñaama ko faalaa kon ko hettii ko waɗetii ko saabi ko ci'a on alaa wajihil umum fil aalamil islam ɗum ko ɗum si tawii hutta maɓɓe mawnuto on ko ɗum darnugol no daari ko janngetee hara ko yiigol aree tun janngo gooto yoɓataa si daarii kadi so sewti ɓe artataa ko aawdee ɓerɗe ɓe ɓe jannata ɓen ko addi ɓe kon ko waɗi noon ine jeyaa e gonɗinal maɓɓe ko wiyetee kon attuqiya ngarya yiigol ɗum anngal penndinngol ko fiɗi kon haa heɓa waawde tan no penndinira ɗum majjina ko ɗum si tawi ɗin école ji ko haanaaɗi renteeɓe annda soon noon haqqille e mustawa aalani yimɓe ɓen darnugol école sara yaɗaa jom école o wiya goɗɗo no darni ɗo yo jannge ka yoɓe ɗum no woodi no haani lanndaade fii honɗum on waɗɗo ɗum ko hombo ko honɗum ko fiyo ɗum o waɗani ɗum sinaa ɗum saa kayɗi teggilɓe ɓen haray ko ɗiiɗoo wonɗen jaabaade e ndeer yewtere nden ɗiiɗoo gonnguɗi iɓe lanndi jooni noon fii yo mayri tawi woni jooni maa wona deftere e mbeydii haadame ɗen woni dame sappo e jeete woni dame ci'a ɗen ɓe fof majje gila ka aqidatuhum fillahi jalla wa ala haa ka aqidatuhum fil mahdiyil muntadar e fofku majje damal fof ko ahlu sunna wal jamaa yewtee muɗum ina ndergal jooni noon ka jaabagol oo ɗoo rafidiijo ɓari yo udditirno konngol ngol o wii ko jaabataa ko sunnayankeejo fenaandeede joɗɗinaaɗo ɗon mo alaa on ko jaabortaa ko on ɗon siwanaa defte sunna en programmen ni jag ser men den då är en kadeh jag har sagt sina dessa makade. Så om du kunnat bli motkille är sammingol de fara magide den kommer de jobbi. Så om du ser på dessa sina den jag har är på att de också ser de på kamp du vill de vara makade på de fara. För att få fara på de makade irriterade, vala de på makade. Ko te woni e dekke makke de jogi ko dum e gete lando be mo kanko ho shi arabe dijo ene o yi ali dum don ka dekke makke ha o yi ko dekke dum na den ja ba to dum nan kayo limaba ko dum yete kalbi ko dum shi al islam bi tanija ki be je a akki be dara den gal o damal nan fala en wadde ay ti fali en gay me tanna karanungu le okar mo ko do makke arama mola na be yete ibnu mutahhari yindu da tere yete den min hajul karama fi ma'rifatil imama mola na do wuri do na sha islam bin kaniya ki qarni sabi al hijri kita de tere e je ki pergonela o je bina o yindi den da tere sari ba de sha islam bin kaniya ta hendi den da tere pai de jangi ne ha ga ni Talibaj Abdan Kamelo Mi Imam Men Koyke On Ori Jogimen Ekti Tuhun Ki Modon Ki Jaben Lete Kisah Tabu Kodat Dari Letao Talor Ramu Koyke Lai Hadam Gal Daro Kita Idun Kita Syafu Islam Memakin Himni Ini Dari Nuwalli Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Rutu Gordum Berutu Rirafi Di Jong Yadun Ram Dekker Mujalla Bijen Bayro windi dafter men onni le min hajul karama fi ma'rifatil imama Syekhul Islam ibn Taymiyyah ta ma ke tam chef kareme wa la man le hanali e ko min hajul nadama fi ma'rifatil imama de ma ke ko lawol yite windu ko on nyande dam na ka joni ne fi andu gol arda to ke tam ko fena ne tumo den der mai perukki de wigo min hajul sunna an nabawiyya ko be rutti renna ko ko mi jalla be jeno ko do ci tay kala ar o baa be ko islam me yota fi ar rawaqida ko ma walli no raane be ko ma be le yi wadi non be andu no dafta shi'a e ar rawaqida wa ko be andi dafta sunna de ko ma asna ki be andi be ka di mota yo non o do ar rawaqida tamer yo ter masko ko so je hadith je do dule ki en ko to e yeso Andinan yang ada itu, ia ukurannya. Pasok di bertong, kunggu di kunggu di. Hati sejak lelet kepada pakaian yang lalu, para tungku antari hati ulama ini, Al-Tadzabun, karena mengkau ada maka, eksenoke, ketawa satu hal mempunyai utusi kesenan. Kedekta kunggu di pakaian yang lalu, jadi jangka mana itu, hai siya Allah, hai siya Allah, hai siya Allah, hai siya Allah, hai siya Allah, hai siya Allah, Tidak jadi. O abdi yang dari yawtan yang hadithi jadudu de. O sabdi jadudu de. O sabdi jadudu de. O wanda ma tendon jadudu kohi na nyini. Wanda ma aliko kanko hanmo arda de nyande nilabu kekini. O wanda ma kadeo abdi kumbu di maku uguli. O paunga nilabu kekini. Sahabah nilabu jadudu sabku makke. Dari yawtan islam ala mari junoi islam tiwana kamo. Tunggu mawole dundarkan. Tunggu aku akhirah siyana. Makan ku tunggu aku menyekin be. Kukullu kutah mewidang masyali minatai. Kengambil hari yang ngaladu. Kukullu kutah siyana di Allah. Kukai itu. Hege. Emnyile. Ini yeyla nekudina maku. Kudung lori imbe ben habi nasi imbe ngallah wala. Kenapa orang hadis kita usut gue. Tehero iso den nani ku enderi yoterne, karmo ko ke kato ka sunna, ino modi de na hoppu magje. Wara imam, ibnul jauzi katak terma de al maudu'at, ibe modi hadis yin shia pilile, si arta gol imam ali, e buran imam ali, e ima e buran ali bari, ebe sedi de spekindi ibe waldi ibe hu, e hawi hadis je tak pangke jui egene. Imam Ibn al-Jawzi dekki kata fokku maji wakki kata kastir mafiye dewenen al-mawdu'at. Kala hadith mu ila roko sena kusiyo iya mafanya lahumati. efoku den da ko ti ata tin ki mo yang wata hau me yang kai dan nani ni mo tokka mo para para no ti mo wa ti kai ti mo pala mo hul din de kai ko ngan de on no wada ta par bol kap pa ta den ma jina su ha bo na ha ti le ma den ti kai hen no to ma non hen do ma de mo kono dai ne ko on nam do wai siapa di selama ini saya ingat ada lagi, Syia tidak wala syuri ta buan tidak wala zon kakita dan bahasa yang kami misalnya syuri pandu bani Adam silu kau hidup sendi no wajib kutung wotung karna kukar kumberti kosong tungkul syuri ni jorah so syipo lora jorah tako tak pandu sendu para karna amat dan syuri wakabu Wahsia kuni gawai. Tema kira apa tu? Tiga way wakono. Sekali sekali nak kono awari wakono awari non gawama. Dalam gawai sampai. Lumi najaya mulu. Kono non yang anggurun non. Imam Syaukani dari kajian derma MBR ini. Al majmu al bimana al fawaid al majmuha. Sila hadis al mawdu'a. Kamu kaji berdebat dengan hadis Wahsia rawahu barongku. Eoro wani tonto de gato da son da fou para farano tetti de vacender nel rombe di lei da rovoli a con la domati con pena nel la domaca tenha di di non letto ya per che di dati den fu che ha ma na per di nel albani facci di be per di ben ali ben per tetti da coppu ma de cande che di hai water na sa da cani tabu mi jalla per tappa bo sa dal per ne fu po di hadi di ti allora Wotere ko benya wa dubbe to ta hakke mun ko handi hatimi be maji to be pepi le gadi go ko ko ko kana. Ke en fami dun do ngene de ke ya jarma kade en anda ko on le beti firte. Ke ka di tikai dun do ke i en are e yo ko ka mo ko ma ko ben bai ko be yeto ne. Dina ne ni mo wi'a wo ya jama on andu ko tunna tum mari. Wo balu tunna wal jama'a tum mari. Dekte jengko hebe tibi koloi ala ener majo wa shi'a ala tu. Chai non sena de urane. Tibe jati, tibe mari dekte nai. Al usulu inda rawatu bako nai. Ku usulu kati. Son usuli tu, engara engara golmo. Usulu kati ke dekte mati marju ara nere mola nande nendo. Enewe tende altis kedufaa. Usulul kafi kukulaini winnini yeter Muhammad Abu Ja'far Muhammad bin Yaqub al-Kulaini. Kon winnini ngawadina mujalla bi jeta to fesila fesiti fesetat. Mujalla bi didi arano'on o wadi endong al-usul tibi. Kobe siwa takong kandar endong di gawadi. O sa kakala lundi dokon endar kofa haray u lundi ke dina rati barang. O esi mujalla bi juli. Sikura bongo ngawadi bendo sikuru, kuruhu jini. Kuberedi sajoni maku den kongkani awoje salmigi julu wa sorka madawakita no, kawadi bu mujalla di joyi. Kodeki wote, sakiti ne jeta sireme, to inni ne kitabu rauta filkati. Nenno ngawadi ne al-adabu wal-adkar, eko nande mudu wa suru. Leo non karbo koje maku mwala nabu ye pedo, ibn al-Badawi al-Kulli o wika nefter makko mir'atu al-Uqala o inni wa al-Kati sahihun min al-Jirdi ila al-Jirdi o wi al-Kati al-Kulaini ko de sengu ne sampur kan jila ka buri arani hata buri hata kidini o da non seno wa ngawi wa be ala dertel sengu lebe jabi ne kouji ne sengu wano ahlu sunna wal jama'a jaguridu Kau yang, so ini kan ada suhai. Orang kau tunggu ini pun bawa bawa jadi pun ni oli alkati. Min alkil tu jadi alkil sepahe alai mari kasala. Saya dah nongkan di buku yang ada lami tadi yang saya dah tahu ala. Kan di buku yang ada lami ala tu jadi yang dermai. Kadina. Dasar apa yang saya nak di alkit alkit terbesar. Dasar yang saya nak sahdi. Eno jadi ko karmo ko jo makte lollu do mola na be tedo atusi winnine tedo kadi be tidi ala ko ala ender majje ko sella be mari kadi da terwo tire be tende al faqih man la yaqduruhu al faqih nen don kadi ti be jadi ko nen don non imam o do karmo ko je tede ibnu baba wajil kunni wali ko e ko nay woni karamo ko fe mabbe molanaade maatin tata ibnu baba waji kummi atuki wal kulayri fe o maraji ashiha yono ko be do wor kadata mabbe kon ko o mo teli min e yidu ala osuhai ko tuqiya e jogi ko e ta ko ibe tagi ni seno gol ibe tagi ni suudu gol gonga ko dum non dum o jogi kalmo ko be mabbe te do o do honno ni'matullah bil jazaa'i kare yu ko kinde mabbe ga ko ngi mabbe ko ko be woni bayri ko ta te sunna den o yo ja borto ko non mo de te mabbe do bayri ko shi i ko rawati di on ta ti yo jodo be handu wonne ma shi'a ko be jaako to be din mundu laawol maɓɓe ngol alaa laawol majjugol ka dow leydi haa hewtingol ko ɗon si chakhul islam ini tamiyata ɓe maaji kamin haaje sunna al yahuude annasara ino ɓuri si arawaatuda moƴƴude hawlan wahida ɓe wiwata on haa woɗum non ɓe wiɗo ngannditi hon ɗum ɓe wi men annda siijon lanndino ɗum o liɗoɗaa ko sunna enteeje penaande o lanndino ɗum o wi ko fi hon ɗum sunna en ko ɓe wiyani al yahude annasara no ɓuri men menen shi'a rawafida ɗum no laaɓi ko anndirta yewtere men ko nde penaande ko eɓɓaaɗum rawafidaji on yi ko ɓayren jaɓa aboubacire no haanu noon ardaade ɗum ko haala noon agalay kadi jawaabu mina aali ko wii chekhul islam ini tawmia taɓe maaji ɗon abdi ko ɗum al yahude annasara ɓuriri a shi'a rawafida moƴƴude ɓe wiimen annda ɓe maaji ko waɗi al yahuda en ndeɓe lannda ko honno ɓuri moƴƴude yimɓe gon ɓen e zamanu gon on ɓe wiino ko ashabu musa woni al ahbar ɓe wi ko ɓuri moƴƴude amen neɗen jaɓi ko gollinde jokki annabi musa wannitiimo e diina kam ɓen majjuɓe ɓen nde lannda no ɓe al yahudu ko ɗum ɓe wiino wo annasara ɓe ndeɓe lannda ko honno ɓuri moƴƴude moɗon e ngurdam mo e asiri on ɓe wiino ko al hawariyuna alladina ittaba'u isa wa ayyaduhu wone si arawafita landa ko hombo ɓuri fonde e yimɓe moɗon ɓe tenino ko sahabatu rasulillah ene ɓeɗo ko hombo ɓuri bonde ɗum ko jawabu no waɗo yay kowa si tawi si arawafit imana si tawi al yahudu wii ko ɓuri moƴƴude maɓɓe ko jokkude annabaje on ɓe nasara wi ko ɓuri moƴƴude maɓɓe ko jokkude annabaje on ɓe si a wi ko ɓuri bonde mofte maɓɓe ɗen ko jokkuɓe nelaaɗon men ɗon no ɓuri moƴƴude ene ten lanndama ɗum hareede jiɓi on ɗum jaaboto ɗen ɓe fenoɓe haulai kadabun ha chekhul islam ini tawiyata no maaki ɗum kamin haaji sunna en ariya sermirne yewtere men si jonne woni balno aqwali talafa hadihi l umma fi rawaqiba karamo kooɗe hattiɓe enɗen ko honnum ɓe ñaawi nde fedde yetende a shi'a al rawaqiba hara yigol konnguɗi maɓɓe e defte min tan to ɓe wooli ɗum si tawi ɗum noon feɗɗi no wirɗen noon ko jokkuɗen jooni koko shi'a jon arti noon lanndaɓe kon ma ɗum shi'aje wiinoɗo ko sunna en keejo fenowo on o wi kon woni a shi'a luga tan wassilatan jon si tawi en faalama anndude ɗum ɗon ɓe wi ko woni shi'a ka deftereteno misbahu al munir wondema ko jokkooɓe e wallitotooɓe wo kala yimɓe moogondirɓe e dow huunde ɓe wallidiri e dow mayre ɓe potti e mayre ɓen no wiyee a shi'a wo amma si tawi kaka istilahi ko wiyetee shi'a ko ɓuraa lollireede anndireede nden ɗon innde ko yimɓe jokkunooɓe imamu aliyiɓe ñannde kamɓe ñannde usmane abou affan feƴƴini khilaf on kadi jonno jillude hakkunde muawiyatu bun abi soufian e ali bun abi halib ɓe nganndine ñannde muawiyatu bun abi soufian no jogino shi'atuhu on zaman marno anndano wiyeede shi'atu muawiya ko wano noon kadi imamu ali no jogino fedde jokkunooɓe ɓe ɓen wallitiiɓe fii yoɓe hettu imana khilaf on ɓen kadi ko shi'a wiyete noon kono waɗugol istilaali shi'a on e nde ɗo innde ɓe wi sallataa innugol neɗɗo shi'a siwanaa wuuridunooɓe imamu ali ɗen ko waɗi noon ko ɓen ɗon jogi innde sellunene wiyeeɓe kaari ko shi'i to nganndi shi'i فالصائب والناصر والمؤجل فوالي تطوره جبكو تيدي نوية تشيدي جون الرواس دوان بأوبن ووري داخل جل زمانوشي ووري تهاري يوبر كهنو دوية تكنب تهاري ووري دوبن شيخ دكتور علي محمد صلابي بما تكلو قلبي ووري داخل الشيخ كلن برشايا جولنا ناشي على يوية كرواس دا ونركن جبتنا شيخ الإسلامي من تيمية من هذه السنة محرم كده فوكي هذا جاي كلا كده جابت الرافضي جون فلنك كما زعم الرافضي كما قال الرافضي لما تبع الشيء فلن الشيء تأكين وكده كان جمالا حيثو مئتاك شوانا نكو جبر أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب فيه قديد برموت دبطنه هكي في لندن دلول جون Si Abu Bakr Umar Kedi, kami hikmat yang dong kanko Utsman. Jadi nombor yang dalam lulus rasa, zaman Ali, hatta di nasi kuda rambek, kuda rese asyia. Amma salah arbo, di Abu Bakr Umar, Utsman, tuju Ali jadi khilafah, pero pada hari serat itu ia tak asyia berapi di oyeke. Sumu arrafida. لأنهم رفضوا أبا بكر وعمر وقري لأنهم رفضوا وردوا زيد ابن علي زيد ابن علي لأيالتي أيالتي بأمحة وقري نواتا بلانو يتابع لشام بن عبد الملك يعني هذا جوني بييب يجري أمحة كتر رنوها واحدة هي بولي تفعيجيها بني فأرمى بجبتي لمتوفى بكذن جاري برأينا وقال نحن وانضا فإن ماذا فإن ما أنكون توفى مدان في أبو بكر وعمر yang kau dijulur, Abu Bakir Or Zaid bin Ali, kebelan betul betul si kujulur, sahabat Soroan, wuni kebaden an Ali, kujulur ini si bawa dijulur kau boleh dijulur, bini awak sahalaina, jila anda wain diri, bini kalau dia Abu Bakir Umar kujulur, karena wain dia maka kau bukan seorang yang kau nak dijulur. Kemenyan dengan dengan Arab ya bah, kudun ayi rafah bersalit. Kudun si Zaid pun ada kemenyan dewi de, Arab sumuni on salitalan on adzila dewi ini. Kudun dahana ke Syiah, biko ke Syiah boleh jinbol de. Lakar masalah mendalam sedunia. Korasi pada dia. Kudun si Zaid ada orang yang dengin dekati. Tapi dia kau kawin pasi awi ini awi korasi tak mati. Beda ini nih. Konen mana mana ini deh. Tak sejuk makan lu konde ini kongi. Nampak saya entah. Gumbrau aku ba. Nada siya. Siya berkini nara yugal. Cari kabudu. Orang nong. Tak konde baru. Wanda marawa kita ini kalura angin dal marawa kita. Kau ni rana bol. Dirna. Waktu asal dia hune. Aji dia, tumbang ini adalah guru, salah golongan ini. Wu amat kata istilah, kalau terawat sudah, konsep terwafer, asing kini ini, jinggal gol, imam wali epengur ini lah apa ni, wondu ni eganda gol ke, imam jabu kasih pernah untuk kekero, umar untuk kekero, sahabat yang kumpa hari dalam kehidupan sunnah Islam, kini tuan apa? Waktu Ammar pun, naya waktu luri hari itu kepasta. Waktu makan nasapa, waktu nanar dan waktu nawa itu orang kepasta pun ada mengan di. Ii, nelayan si guru si guru di sahaba, waktu kepasta pun ada di Islam. Besi waktu pertama al-Farisi, waktu sekarang pun ilahat, Ammar pun yasir, waktu Ammar pun yasir, Salman al-Farisi, Abu Dhar al-Farisi, kebetulan. أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي مقدام بن الأطلاق عمار بن قادر سلمان الفارسي سيطان ليو كوي كالكوانا سيطان للا بشكيني سيطان الإسلام صف كام المرسدين جونن سادق إسلام جنيه للا بشكيني فهم بحكي حق لجيس القتال أهل الردة مع أبو بكر وأنه هو بنفسه كان من أهل الردة. فما ko be yata ton denno ko ba ya karabe si ko marto hakke si jobe de ma ke yeuti be jabi kama ko be tiki ko asawai pinjara ta ta tuma ba pai ri ja jono di e si ira be di hari mo di mana rat di mana tir kadda sahaba sahaba de ko tiyo ri ya ton de yati na islam ba ne lado ko kon do zato de mari ko de yidi ko ya kun islam wo ko pai ne lado ke ini Abu Bakr, Umar, Uthman, Ja'al, Jundu, Khilafa, Ali, to kanko kuri handu de mudu. Wo annal jundu to gola Ali, Khilafa, ko rizatun ali Islam. Wo walli ti mo'te jettu wa tira li tiyo ola hitu ko kolon de nadi. De jota de karamo to jabato wa tawa sa sungari. Ko vive. Ha, ya eko am. Ko du ti ola ko tana de onna o tunne anteja. Okay. Uwa nao ti kani tiji. Se jota di bepuri hakamo ko jemi ko jemi sahaba de yanda be yanti islam wo ko me yabi de yanti islam to pari de akki sari la mo jomi nan pari de akki nafsu mo ne la do sabbi wonna ma de ken ini ko ali hani arba de khilafa tar mo ko jemi ene sahaba ko ko yanti islam o ni wo sabu de akki nafsu mo jomi nan sabbi wo ni wo de lumbi ke yanda ne la do sabbi wo ni wo wanni ki mo de jeki e dun kadi hara e pojuno wo o owe wo ali yu fortuno ki hen nabol wo hen dano do ali kadi wa yaltu na islam wo yo owe ko kam me sendi be kam me sendi be Abu Bakr e Umar e Uthman e ko yi kam ko te wanni diri ha e lundi kar jo ni nan en la be yalti islam ali ibn abi talib ala hadd qawlikum e ko yi kam ko ko jeki o walli tike nun do to de jori na yenela ko ya tisla en yo awa wo ten ni la men awa sen ni ko na ha jo la ne ko ya tin de ra ko de tin ko ngo ko sana ni ko ko na ke de jori la no lan do ko ko de mai ko na ta wan de ko ko de sana ni no on ka ri ko ku hita le de ka fa ka ri ko ngala ko ja de ri ko jo ni tapti ko ha ha ka mo ko jo wan ta ni do ni a joni ti kaya rompi yalkinde kena selni dira a watto ra don al hasana e al husayn e dengu de ali ne ko jettu no tawte babe mum ne lunda ko jom men ne la a wajju ba he dai be yo o e ko a pante jonne de wayi no dire tan ala guru dum tan e sahaba be ne la o be jo o ko sal ba posta ko jomi men yi yo wa de ne la be yi do lunda den dum kete nan be jodi be do jafa o ki mane su sai ko en su sai en bakare na sanga ba ga na lo en na na ra so ba Allah subhanahu wa ta'ala dan den ti li u kon won le ma sahaba de na ba ga mai go so won ta ni jodi na la te en na re na yu go ko mo ye te ko kulai ni e ku ka ka wai di ku ni o le te o su si pa bar ti kar mo ko be ma sakki pe do so ki takki ha be ni e kongo ma ke la ko ngol ko be ni yo Allah subhanahu wa ta'ala wo hu kala mo le la ka Abu Bakr e Umar ko ya ko isla takal ko muri hauna de ko ko ta ma be yo ken gen ti ko ngol ma kedi en gangi da se ma kede do ko ma e gani te panki kongo ni e ka ta mo sha fa billahi salati wa e abdi ko kongo kala mo ko ma e do Iran poli ya rasulullah لقد أخطأت في الإمارة. وين لاو؟ والله أصلي كنلا. أتمنى لا كان في كجونة. كربو كوجي ما كجاد إيران. وين كفيهم لماذا أخطأت يا رسول الله؟ دعنا نقول نقول جيركم جيركم بيجان ما كان بيجان ما كان لا أصلي. وين كفي لأنك لم توصي حتى نسا. الله فيك. شو كذي لو؟ tokari na ta ka hati ko de ji bol do ni non kum de ni ran gol ko kongo wi mo ne la no fal bi pairi na la no wa ti a ti ken ko won ko dun ji de ni e kongo na ke ni go ne la no wa ti ke ko dun sahaba de dun ni mo ti ni ran ji de ya ko tu no wa tu mo ni de te ni sahaba de ko ya ti islam ko hayri de lundi ke ara mo jome ne sittini ke lundi ke hadis mo ne la no ma ti ci da def ni yaali wati yaali def ci imaram de lu ni kete te dar ci kan ni ni la do fal yi le ko no ni la umuri ha mai a sai ko hon bo lan ko ci def ci ni ene do no waron de ngir mi la hon go du ngara hakki le jabay du ko de ye te arwa ko ya ko an ta ni ti ya san ti be ta ti ti ya ngam du kan ade ma ko sunar ta ka ta ma ko ena re ja ta bal da ta ken ara ko usha muhammad bakr muhammad ali sallallahu alaihi wa sallam tin ko tayo shia ko khata un zahir ko fal jere mola nan bar tasmiya to hum bir rawafid wa sawab de ya ka de shia ko rafid de yete ya na murafadu zaid ibn ali wa rafadu abu bakr wa umar wa usman wa rafadu jami'a sahaba ke sal ke sal sahaba ko ne de ne da rawafid kun da najaa Kesabaran, kalau rafid ada sabti nubung, orang di orang doy kosia akan kukuh turna, saya akan naik sendiri ke atas meminta saya kosenan. Kalau nampak ni, lelau kini lemak, siapa yang jadi nafsu kalau Allah damai, atukia indar rafid. Kalau pun atukia, itu dia kalau mukul lemak, jadi, wakon itu, kalau orang kiri di mana subu gona wawla senane le sabu kulon lorakan di mana kalaka tumri saudara sakai kera wawla kuhuni kong kudusi olang nama kantoratu di jangar kong konggol kiu kaya lima dan lando kono nge shia be konu yido si abu bakir ya umar wallahi wa rabbil kahba uyi menem nge shiba e abu bakir ya umar Siwana kone sahaba gano kuwa niri sahaba nam. Wongenen jadi Abu Bakir e Umar, e Usman, kode Julke, kode sahaba ni, wano Yibnabad, wano Salman Bulyasin, wano Amma Al-Salman Al-Sharisi, wano Abu Dharin Al-Ghisari. Tuku gotu menen jadi du. Wallahi uwoli rani lo songol, siwana ngalto damal utari tukiyya, tuku gotu ngan sinin matenan. Sinabu ngebo sinabu. Jababu hai. Hai payala tete jababu. Kono. Kami joni lorong humbu kecil. Nekan di talen kamabu tajalo. Ibe senti nadina kalaka angku na faida. Siwana. Syahar bine dina tutupol nelado. Madina. Yala bol fahaba pita fahaba. Jornong kande dike andina abung. Kepu sahari jaloni, kala jaman kero ko wawlata, aparo reke dinggol bedo hito. Hari siko hawa ako pala na. Kudun siya tu sabang sudah gundu ko siya Abu Bakir ko siya kero. Susa. Kung kata beto mape ke yun bata. Sige siya mabama ka di poro di rene de susa pa. Kudun lagi pinne mape tenne at gusiya. Kusuko ko siya nane, di mara tubu ko gonga, Kenyina penale. Tundong ina jaya. Kepibang ke makhe. Kudunso ii. Karamo kau ke makhe. Oye kendo al-mukfiri. Jaya berkata ukuru makhe. Mohon nandu. Kuke gondini. Koyitu kwepe tukia. Woko sudu gol gonga. Sudu gol kusibu nakon. Sudu gol kulunyi. Wanda yesu tenkon. Kenyin gol kuhawre jire makhekon. Sabu hati kai ahuli. Kone watakaye du. Wabda mabda arihi oya jada ni'matullahi al-jazahiri Karena kata mabda mohna Yaitu dan jadi jadi Al-anwaru rahmat al-mu'maniya Ko inni wa Wa sakiya Ko daman lal jom yang kutsi tani juga de Jira beden Ko yang ini kekali yang diwurunga Wa awakini lakati waku gongna Wa waku gongna numari baraji puri Baraji juga Waku gongna numari baraji puri Baraji korka wo accu gonga no puri accu be jodo accu ko o ye tedo ni'matullahi al-jazairi katetter mabbe tele al-anwaru al-nu'maniyya kam jallada arano san godaral jappan de jeto te iri hafen godaral jappan de jeto te ko oi angal wo gol sanane men de iro ne bakka du mumol si atenali tara yida mari bakka du puri lungi do kali dulu de Ene, se ne vuole ancora una prima, eh? Si deve più di tutto.

fotella ala der majje Sheikh Albani rutti be dum motali be tanay dum ala dalu sunna wal jamaa ahlu sunna wal jamaa ko idi mari al bukhari wa muslim selli be en heddi be den hokku majje narte be tawe na don hadis selu na narte be tawe na don hadis mashallah heddi be bu amma be jaki den ko asabi hayni ko dilido amana ihi momada fatto ria kama ja fi sahihi an nasai dengan ahli sunnah jamaah anda, dan sunnah dan nasai dan apa dia yang mana yang memadah salli tuya yang menarkan sama aja di sahihi al-bayhaji imam al-bayhaji ini ralim di depan di habis ini kukar nabun amana yang kameri yasir amana yang memadah dengan nahu kama aja di sahihi Abi Dawud kama aja di sahihi Tirmidhi hada kadibun wa kadibin apa yang ada Abu Dawud al-Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Imam al-Bayhaqi ko sunan al-Bayhaqi nafaqi sunan angal no sem sem dir go dum do te ji bin dir go yim be nana be dum do am ka ter ter de sunan ko ben be jabi no sem dir ngi aw nara am wallahu shi an min ye de ko no kada to le to wala ko ti fa ko ti ko dum do no min ye o terane asli dina syi'ah, rawatina, kalau jadi sampai hari ini, maka yang wanata, kalau makan, kalau itu syi'ah, kalau kita jadi, kong awak. Nasara dari kuruh, kalau makan. Kalau yang ekjujul, kalau yang kajina, hari ini, kalau tak ada kajina, mau itu apa? Kurapun di ladin, orang ada ladina. Dulu ini aja, itu yang semasa. Karena sana, kita ngosok, ngosok, ngosok, ngosok, ngosok, ngosok, oleh itu kulai ini hajar kasati dan mengeral jasati dan mengkodak jari-jari rawa ini. Kalau orang tak jendak tinggal rata masih bilang ka rakyat di nagol kadang sama sehol lugol di meja tinggal rata oleh itu yang al-fadduqi ya yang mau jari rata sama oleh itu yang al-kulai atau kasi di kulai ini itu bukan jenak rata dia ada yang jenak istilfah wa ta'zid Ibn Baba wa ibn Ummi ekonan dia kata sama sama inu masullah di jazairi befuk kita jadi kader sama ini sahaja kader si Abu Jazilun dan wanda Atiqiyah kudinuhu wa dinu abaihi kudinu mak dia dina bapa mak artinya Abdullah ibn Sabah orang nama tak korap itu yang kami lihat kan tapi kemudian wakwa ini dina rawatilakan jika mahi ejaher kawan ini dia masih cukup kau ko Abdullah ibn Sabah al Yahudi Rasul di dalam Islam di TV. Cawu Abdullah ibn Saba wa nanda wa on ala. On kawu rasa mera kejibinan. Waku alu sunnah wal jamaah. Selim basidun es. Jatya makhirin basidun syi'ara. Syi'a. Li ko on nadu tu si tunin gol lawang gol. Siwa kayipa men doku lawang gol. Iden hebki lo kar okore. Sakwe edi do makhirkan. Rawafidah. Jatuh makhluk kata wali gunung ni mejak Abdullah ibn Sabah, dia muasis syarikat rawatubah. Sapui eti makhluk. Tapi nanti ngalah ember tersebut, jatuh. Waktu alam itu sekadar tersebut nak tuh. Kau makin kaji wali, wajah tersebut nak top pekaji. Kau kebuluar ikhana. Semua barang yang kau wajah tersebut nak tuh. Wajah tersebut nak top pekaji. Wajah tersebut nak dan si Abdullah ibn Sabah wa kunakar fasarih Imam ibn Jarir al-Tabari wa tarih Imam ibn Jarir al-Tabari wa kunakar dan si Abdullah ibn Sabah wa kunakar fasarih wa kunakar fasarih ibn Umar wa kunakar sunnah yang kadi sun si lukutsi anna saifah ibn Umar kazzabun wa akhda apa yang itu? Nani memudirka wa kunakar sunnah yang kadi وصيف ابن عمر فكذا جون عبد الله ابن سبا هو مؤسس طريقه الروافض فروج امام علي سن له احرقه للنار لما جوار ما وتري امام علي يبكي تقول مسيد الجوئي وشد امام علي سجد له على الارض امام علي لماذا يا عبد الله ما هذا قولي أنت يا علي وأول رمض إمام علي ولي ورمض وحرس الله ربنا Abdullah bin Sabah potong hukki ukur dari Imam Ali. Imam Ali subhanallah. Anta asari kumata kul. Anta kondawun. Anallah. Tapi anta huwa. Bawa no. Jodi kata berso ewan dunia dari Imam Ali. Dari jatuh syiatu Ali. Lenyam dengan nabi bandi berodi. Lenyam dengan. Kokkan dengan semua konggol dia Ali. In sarakta haulai ala mahum alaihi. Kafaran lah. Wa o e jokku temo deh. Saat kita berkata kepada kita, kita dah kau yang terlalu. Imam Ali nanti makan kau elok wap dia tu nama makan dia kau tung kadep semak ekam terawat dengan syiah. Aram tu dengan ini tu mana kan ngeri juga. Kau nanti kau tunggu ke tal sekali kau tujuh dengan dia dengan rukun dengan songgol. Sesali, kain, atau sesali ke, kau ini oleh kira selek dengan cara sekalah atau tujuh kata baru. Se ha picchiato, se tutti i figli di Nerton, poi i calafilli di Don Morfongo, io, Ucca e Nerton. Chi lo sa, Ucca, facci chi per gli ali, quando ne furti, dopo del Bosnia, chi ti dico a uno di Giulia? Guardandoci il mondo, prima vali o me n'amba, uomo a rimanere nel mio figli, le tirpaglie di Fettinaggio a Maggio, ansano a punnare a ali. Kitaro na woni jonge yite anje na pustara no sunno sunno ne antara buna sunno kadine e kukki lutu ka tanta fakko ma ha daga katta ki tor da abdullah ibn abbas ari ali akki ni sunno balke wadi la lek kala ko yira minani ne la bon ma ka la yu'adhibu bin nar illa rabbun nar tawlek ri me dai tawlek ra ko mi yite on sai ali ibn abi talib akki ni no Tunggu ini akan terserah wabib. Orang nombor ini dari itu adalah EDSC. Kau EDSC sunnah dan fokal ke wajar jantin. Enggak memang juga masyarakat mempunyai jawa tarikh yang sobat. Mana ada ke sunnah jantin itu. Karena Imam Ibn Jari Rastabari. Yang Imam Ibn Kutaiba. Ini hiki Imam Ibn Jari Rastabari. Itu. Karena jantin itu akan terserah wabib. Imam Ibn Al-Azir. Jantin itu akan terserah wabib. Kami di tarikh. Imam Allah Ibn Kathir, jadi lo kata cermat al-bilah itu al-nihaya. Mengimam di jari kajari jadi lo kata cermat al-bilah itu sabari. Uli no kumtong arnadis sesunan yang hosinan lera. Wa kajandam no kadillah wal alam wal arbi sinai saya bukut Umar, wa saya bukut Umar Muhammad. Kalau ilan, wa yuhal tepotke Abdullah Ibn Sabah, laisa insanan masjidana mawjudan. Karena ada dua nama. Wafiyah lawan wujudu. Wafat sesiapa di sini mewadah tu, kau mampu ke tak obat? Kau mampu ke tak kete? Siapa kamu emak putung ini mental kara? Kalau arrahibah, kalau ke arah musim arbu kerusi tu apa? Di mewadah kau esali. Siapa nama hormat salin untuk mereka kita? Kerusi ini kau yang desi, aharan mana desi? Konsei? Oh no, esjam tu tak nak cari muka dewi. Wanda Shia, kalau akidah erawafida, muri kahatan, hidup jadi kader semata. Wanda Abdullah ibn Sabah al Yahudi, kau wada nado, kau kanko kau yang Abdullah wong ngelchin kere, kau kanko jangan. Alam emak kita dekat muka demak erawafida dan Shia kahatan, kau yeter al Nashi al Akbar, kau nongo yeter. Sekin berita ada seme, ide katman kejema itu tidak guna lama. Oh, nabi pakai ini. Kita ada seme ini. Dunia ini, si model itu nunggu terus terus. Oh, iwan nama Eno si Abdullah bin Sabah, on di nawara konek nawara andar. Oh, iwan nama Abdul Nabi di mana, kalau ia terpong Allah, bung Allah, si model itu nunggu terus terus bukan ko Allah bin Akbar, ia seme usulun nesh, usulun nihali. Kemudian yang ada dalam ucapan Makhluk Abdul Rahman Badawi. Kemudian kita mendapat ucapan Madrasah Islamia. Kamu jangan berita bahkan mengeral capan jenai ekstasi. Orang proses ini kita mesti mengira capan jenai ekstasi. Oh, ni itu nanti. Kalau rasa tu sih. Tiada orang oleh jalan Ashari Sabul Abdullah Al Qumi. Sebab dari kejadian dalam ucapan Makhluk Abdul Syiah, tiada berita mesti ekstasi ego. Kimo yo kilo kafet sama ko yedene al maqalat wal kira ten wadero no gay. Oy Abdullah ibn Sabah kone to woda no anna wuru no kadi ko wana mo ya ta dal hasan bin musa anna ubati karbo ko do makke ya ko karbo ko lesia se in be hita de keme e satin e sappo ono kar ka de ma to di mo yeu di gonda per nangi no yeu tira to shia di mo yeu di gonda san do herol teme di mana no ga e di de ma to te ne tira to shia di mo yeu di gonda ko wana mo na ya mo ngo ya ta al kishi Seki nda mutawafa sana za salati ni ati Kwa kisa Kwa kisum Kisa ane teme Etati etapan de jego e jemai Kono seki ni etero kishi Simuli Abdullah ibn Saba Kwa woda nono kwa franko si intila wambu Simuli yo silu ngatesta rama kuyete Le rijalu kishi Sami nga tero gira sami nga tero Etapan de jemai e jeta si hasen Nga tero teme dere ebo Kuti Abdullah ibn Saba liyabudi tungon uol Oda nora api di jandaro Moteli mileria tung alahi Allah taala guru datang di desa itu tak iya mau nuzul golir. Jangan jatuh pun jangan terasing bawa kenalan. Kalau mau hidup kenalan aku tu kamu kau jemaah sekolah tu. Kecil beri kan eksperimen seperti ejapan kecil seperti ego tergunelaro. Kita masih tunggu kajian terima tu esennya. Mana yang guru guru tak iya? Memar lejat terasing bawa derol eksperimen seperti enogai ejuli. Kalau kamu hadis yang berdasarkan dari kejapan kejemai, ejui kejemai, ejera, ejapan, ejui, ejui. Tadi di hadis, kalau kamu hadis yang kawali, kamu ketemu. Dan berdasarkan dari ini, ini mezak zibul ahkam. Berdasarkan mezak zibul ahkam, sen gimana mujallat imam, sen maka rokeme, tetapi enogai edidi. Dan berdasarkan dari Allah, kita tahu, absuduh, riwayatan salah muhadis dasarnya kotanya adalah ucapan dijadi di ego. Kamu dengar wali tuntang tadi? Kuaranam dia kabong Abu Ja'far Muhammad bin Hasan al Mulakab di Syekh Ta'ifa. Orang dari kajian dan makhluk. Jumlah fikir ini pada sana kenai ucapan dijadi ego. Jumlah mari dasar makhluk yang ini dimana dari jalu abtusi. Kuaran dasarnya dari apa? Kata malangkan awak ashabu Ali radhiyallahu anhu mui najiara sahaba diundur oleh Ali. قال يتعد عبد الله بن صبا اليهودي نار كبتر مكو رجال وطوشي سن وطر الزرفان دجوي ابو جيك ابو نمكة قالوا يتعد ابن عبد الحديد ستين قام متوفى ستين مجيبا مسلمة تجيغو الزرفان دجوي اجيغو سن كن الار قالوا كان مجانسي كن كبتر مكو لوي شرف نهج البلاغة كما يوتكم في عبد الله بن صبا صحيح كشرف نهج البلاغة Ibn Abi al-Hadid, sang wadah di mana jidu jawabah, sang wadah capan de joi ejeh tadi, nemoyo tutang kantoro Ibn Abi al-Hadid, peti menyita mesenek ejeh, capan de joi ejeh, wanam Abdullah di Ibn Sabah, konek tawuru no tawaka, wanju no tawih Imam Ali, hatta tersandaka, oyal ke Islam, dan ke Yahudi yang kau jawabno, otubu onati Islam, penyini Islam, otubi kaitan kaku, dari kono, Abu Bakir Umar begini, Utsman Ardike okupi awde berdayin dengan wanda mana Utsman Hangi, ikhilafon ku Ali, kuduan na sabu jibu dirauha, dimara ono Utsman un jibu di opaksi kawade. Abdullah ibn Saba awno dunia berdayin dengan. Kukilaka Utsman ibn Affan wara radiyallahu anhu, lawa rawatina mokupi beli dengan adola. Kurama ono kari yetero karmukojumak yetero al-Hasan ibn Ali, al-Kuli, Sekian dalam tawafa, sabu amia di masjid kawai shirun. Kemet ejedi di, enoga ejeko sirgu nelaro ketini, koro kadejan tiga dung kates kerama kuyeten dari Jalwi Ibn Dawud, al-Kuli, kakitmu sahmi sang wa herol, kemet ide capan di jui enneni. Koro kameyo di kongsi Abdullah Ibn Saba, wano koro yetero Muhammad Bakir Majlisi, koro kakala mokaji makhir, uri daro khaira. Sabu ko duti ulure e duti kemedere e duti sapoe go fergo nelado ke kini. Non ne vale kata. O jati ke kata sermaku e tene biharul anwar. O ye wandama Abdullah ibn Saba. E Saba iya joku nore ove ko uru nore zamanu imam Ali ibn Abi Talibin. Balko imam Ali ibn Abi Talibin warimo. Wakte e karmo kobe mahe shia bevi. Imam Ali warano mo radino mo yalsini mo legini. Sabu kulop wandama bi. Si orang nak kubur nak takong, kalau kubur siap sudah kongnya dia, sekarang mau kubur tu nak orang. Katanya siap, memang dia nak edir nuker. Kau memang telur dir sakari orang, sakari orang, kau kemana mau jadi dengan orang? Kau memang semua dir sakari orang mau jadi dengan orang. kari wara noka kono jibira noka unna kaya kamu ala sanari nana sektor diharul anwar oleh dari Muhammad Bakir Majlisi kamu jalla pecapan ejoi ego abosan madara jeme ide sapo imo jangki kundasan nero sektor yang dijaya sektor kur enjalu dan desema dari yang diharul anwar imo jangki kundasan fi babin fitnati al-hadisa di Misra boleh warna atau Misra yang dalam nama guna yaw si kumto hasim para nasa ya iya nero tersebut nabe orang karmu kodi ya sayadu ni'matullahi jazahiri annam kumu afar emak ke kuhuli dara mewali setin me hitam ulure hitam me seme dere sabwe edi di sirgu nelamo kondi mo yaw si kandar tersebut maku ya sayadu al-anwaru nu'maniyah kafeng kamu jalan lebih tinggi mungkin berderol cene ini ecapan kesati enai wanama Abdullah ibn Sabah al Yahudi kana rajulan ma'rufan ko anda noro wuri dan noro kade zaman Imam Ali ko kaku kadi cinci lawong mal kado kalau mau kade tapo kasiha ini jam hidup kita yang lihat hidup kau yang mau terus terus lagi doa kau terus makan kan kau hidup hai kau terjantah hidupnya karena mau kau sini Imam Ali dari Rasulullah. Kan ada buradu. Kalau sini dan jauh di nafas dan liko tunni orang makan ini. Nau, kau anda si kau anda lo tunna jauh pada sari sihi kau berjaga kau Allah macam Muhammad bin Abdullah Harun Nasi. Al muwahidul wahidu yang ribu alfan min ahli al ahwai. Demaki jauh kau kau tu wujud tinggal anda jauh dengan najor bayi ulu rejol di bermerah kau nane ka kongol jeu sunna ya ko de sappo e jeedo si a be sappo dumay dire ko do dirgo sina ngendo yura ke dum holli si a be no uri sunna ya ko de ada kan wa kamma ka tudu gol e ka andu gol ko ka kero kar mo ko de sappo e ho to andare de ma bere ka janti de mo kala de ton ko na se ngarti ka de kar mo ko de sunna de el sawai wado kan karmo ko ma takki di don ma atta takki di don ko ye dedo an nuri sabarti nuri sabarti fetti me hitane wulure eterne e takki e no kai dum ma ne bale ha on ban gena jati ka tessere makko wanda ma o do ye dedo Abdullah ibn Saba al yahudi ko gor ko wora no do anda no do kadi e zaman mumu tanda tidak terpandang dan tidak mustahil al-wasail kamu jalan di sapuai ejah bersama sang pada roja mereka ecapan dejago ejah bersu kalau ini jangan cuma Abdullah ini utama sapuai tidak mohon kakar bapak semak desa kitino oleh tero alma makani kakar bapak semak belum dulu ya tero alma makani pekin dari saham desain dan uru ecene kita ecapan dejago tergo nelado Orang kata di mana zaman kafir terburu, mereka yang dalam tanqiyul makali di ilmu rijal di makali, dan mereka yang dalam kamu jalan di sini apa? Jelaskan kepada rasul mereka capan di jasad tetapi asal kepada rasul mereka capan di jasad yang lain. Kemudian zaman si Abdullah bin Mustafa kuat dan orang anda mahu. Pada waktu itu mereka itu, kerana kau dapat kue di rumah berhalal, jelas kami ini sergunelah. Hawulu rekono wolte kongol gosol. Si tunda dari hundu kawigol lundo ko ala hundu ittadu. No wakawan de. Kewa yon di norte kero kakarmo kodo mase aren kakarmo kodo sunna. Pari o mati o pandi si keo hii. Wokarmo kodo sunna pion koka di ala di antrido fi Abdullah ibn Saba. Sina imam ibn Jarir al-Sabari. Wokadi imam ibn Jarir al-Sabari. Jansa ila wal Abdullah ibn Saba. Sina ila wal Saif ibn Umar. Wahai kita saya pun umar kau kada, kan kau pun wajah kena wahai nabi. Jangan bila kau karamu kore, anak rumah kita karamu kore sunnah. Jauh dari wanda ma Abdullah bin Sabah nuura, nuwada nuwuru nono, wuru nono kade zaman Imam Ali kan kau kade cinti lawang wal arwahita, wal ibnu Habib al Baghdadi, al mutawafa dan kade nafsi ini kita ane, wuru re di mana cene ejoi, kita di mana cene ejoi. Elongai enai standar dikatakan termak berjalan al-mudahhar dan modern jana tetapi kejayaan di beliau di untung Ibn Habib al-Baghdadi standar dikatakan menukutai bapak rasul menghiki cuma itu menjadi rasa tapi jauh Marcia il giorno di Gio di Milano. Imam il Mokotai va così in verità nel seme e di e ci ha fatto i geni e gemo. Però è atti lo vuol che ha fatto un po' di lato poco di tale seme e di onde dei geni. Ora noi ma pronto. Imam il Mokotai va già chiedo un cadetto va che è al Ma'arif. Sengo che era il seme e gemo e non lo gai e di rivolte ma Abdullah di Mutaba di Abudi che ho da nono con gorco. Ho fatto che cinci non la vorrà rapida non ho fatto che era nessuno. Però la gente dice, poi se non imam il Jarir a Mutawassa, salati ne ha finito, asara ari, imam il Jarir a Sabari, per teme e tati e stampo per generare che si. Uo non lo vino, o imam il Jarir a Sabari, a chi uno del congol si Abdullah ibn Sabar. Io non imam il Mokutai da che si, ha imam il Jarir a Rai. Imam il Habib il Baghdadi, che si, ha il Sayyid imam il Jarir a Sabari, che di nasce, non lo so, non lo so. Sunda ora di fare la cocanda al di fuori di giorni vuole, sunda la religione, sunda la mettono, vieni vuole. Covano non cadì, se andate a vacarmo con gli eter, asha harastani, se chi ne hitane, uno le terre e genai e genasi, e tesser va che tele al mila di guani hal, lo dirà nel isha harastani, come già la darano, se ne tele ciappan di jedi genai, però quando gli indica nel tesser va che ne ma Abdullah ibn Sabah al-Yahu, اليهودي نوادنو كانوا نجي ما بنا ساكر كتكتر ما في تاريخ الجمال كيف جانتي يقوم لنطن كارك كاريكا كاري مسيكي ميهي كان تيرمت يجيو يكفان بجيدي دي اكبو كيف كان جانتي يقوم لنطن وانو نجي ما بنا الأخير سيكي ميهي كان تيرمت يجيو يكفان كفاتي كيف فين يقوم لنطن ما في تاريخ الكامل في التاريخ جل كم جل تصمى تاين وتنو الكفان بجيدي دي بجيدي دي Kalau orang je tak boleh, kalau imam itu kafir, setiap bertanya sejedi dia cakap sejedi dia nak pergi nelayan, tanah itu terus terus albidah itu anihai di beliau itu, tengok orang, tengok dia cakap sejago sejedi, pero sejedi itu ulama ahlu sunnah, kerana tak boleh itu ulama ushia rafida, jika jadi Abdullah itu sabar al Yahudi, kau orang, kena tiada yang dibawa untuk yang ada sesuatu yang tersalib. Alaku yasamma illa anahu kadib wa huwa kadab. Kalau Syekhul Islam ini tanya kepada Maki Ar-Rawafida, min aksarin nasi kadiban, wa aksarin nasi tabjihan lil kadibi, wa aksarin nasi ittibahan lil batu. Rawafida kambe buri uru da tenane. Kambe buri uru da susu da gorgin da tenane, kambe kambe buri uru da susu da wakna da mele haragam di komele. Kuala non si andarki, Pero kali di Madinah Ibn Hajar Ibn Sibun Hajar Al-Asqalani kan apa fikir be kita mencari dia ke Japan e Joey e ini sana di kata terma ke dia ni tan ni tan sang bateron e judu je abon sang bateron tema di Japan e Jeme kata kata kami dari Abdullah Ibn Saba al-Yahudi ko wada no ko kan ko kata tin tin lawu e tan warafita kodun sik parman mai de sudo e tudo e yesterday Ida wali yang di Nord Amerika, wan lema orang orang kekuatan atau kanto sintimal, ko awari lama kali ko bayro ini ko imam Ali ini lewatero, ko orang wan tabuhasi arawati dan jingga di imam Ali, wi si mana dia mau ko aksino, wudu de, ender ko orang dapat ko, wan lema si arawati ba, wan lema an Nabi Musa, ke an Nabi Isa, goto emak itu kan ko ko Yahudi bandi dapat emak ini, kalau arbo hata ko kafe kita. Hara yi mo bari wafi hara ko wumpi ti ko nanga de e ka do dina wafi ha de hin umma ko ali o yi awa usman abu bakr e umar jaddo khilafo e jode ali e jode dan daro ki ko de na ti ko kaler ker de ko basra ko na di dum ter e ker de ben kufa o re ti jisa o il mi ker e yim de ko de dari de awa ta kum na ti ko no woni men ha na jo ha de de inni de arani usman abu afan madina Jadi orang jatuh silapoh jaga, ajar nama yang jaga sahaja, ajar nama silapoh, kan dua bermuhunna. Usmara pun apa yang jadi wadi bermak dengan nawa rafi jitu jadi berong. Jadi jaga ini Abdullah itu sama. Ina jodoh ina jodoh dia izhar Islam yang sinul kufra. Allah sama diri saya. Kudu anda sabu, fokus yang baru ha awal. Kalau saya ini tadi cukup dalam bersuji bayar dia juga dengan kau wariani. Sehoren mandar. Kudu sebagai kadal semua orang wariman. Abdurrahman ibn Maljam ko rafidi ko kanko sufi imam Ali laki kaji de iwri juru wa gilda kajulirde tawi o tufiiɓe ɓe mbaawi ko ɓanti o darii o wii wallahi wa rabbi lkaaba kasantude tawti haala asharru nnaasi ala l ard abdourahman ibnu maljam o wii mi wariri kaakaaka fuuko bonɗe tagoore jawi men nden ka dow leydi ɗo ko faami ɗum ko amin ko ɓeeɗo nowoni taalibaɓe abdoullahi ibnu saba yahudiiɓe ko ɓen kadi wari alhasane albousaini karbala ko kamɓe kan ɗo woni haa jooni jiiride ɗo hakkadineeji ni moona maaɓe lan waɗa dolokaaje lancancaaɓeeje faamine no anndi goɗɗum ko kamɓe haa jooni haa jooni ko kamɓe mi rawaɓe so a yiiɓe noon kadi ɓe senginaa nanay ñannde karbala yawma asura karbala a nanay yiɓe jaara yiɓe sooƴa yiɓe boota potooje yiɓe yuɓɓitoolae yiɓe wari maayira ni so lanndigoɓe koon ɗum ɓeyna fatalu husain ko ɗum woni jaaroorene hara noon ma katalal husaini illahum kamɓe tigi waɗa jonno ɗum ɗono jee aqidaaji maɓɓe kono ko ɓuri hawnaade kon e aray jooni e so yii wooti maw si henndi wiki haa maw ba wiiri yo killi kokko ummiyoo annda honto haalita o yii si ara waafida kala ko ɓe waɗi ka dow leydi ɗo e yimɓe ɓen hino fanti nde tawnoo jooni men tabaraka wa taala e nelaaɓe mum on daɗaaɗi bone rawaafida goɗɗo go ara kaa daɗa bonete arenlaare aqidatu rawaafida fillahi jalla wa ala wo aqidatu rawaafida fi rasul wa fi qur'an e nganndanta boneji maɓɓe ɗin e yimɓe ɓe ko samakaraaji ɓayi himɓe jogii finnde nde ɓe fiɓi e jooni men finnde wiyeteende albadaa ko wiyetee albadaa ko ɓe fini ɗum ko ɓe maana alzuhuru baada alfitaa so wii jooni men tabaraka wa taala wooko ko waɗi woo o anndi kala ko walaa o annda sinaa tuma waɗi woo ko ɗum sihimo ɗuuɗi yiigol waɗee haa neɓonno accee ɗon waɗee ni waɗee ni woo ɗuuɗi jaha ara enen kon mo daɗa ka ɓee yaay kowa si rabbul izzati waljalal rabbu samawati wal ardi daɗaali ee goɗɗo daɗete kala mo gojo maɓɓe ɓurɗo moolaneede onne kuukuuji maɓɓe ɗinno waɗe jamal ka deftere makko o dallinori aya qur'an o wii dalila men o wondema jooni men koko waɗi wo o anndi ko waɗaa wo o anna ino suratu zaria so wii ko yii kala ɓaarorɗo binndol majji kara han o yii torta kara han o hettorta ko ɗum si tawii ɓeeɗo rawaafida ɓe ari ɓenni wo ka woonde tawno yimɓe moofi maana o kaafi kulayni o wii ka deftere makko wo nde tawno yimɓe ɓen fof yettiine laaw haa heɓɓike amii tum wo faali tum wonno julɗo men ñan kono tonngori maɓɓe ɗin hawnaaji haa ɓurti seeɗa tum goɗɗe maɓɓe majjiri wo nelaaɗo nela e kenen alii ibnu abi talibin juulee talaata ko julde nde hommo sarrinno juulee talaata julde ko hitaande onde te sarɗina israawal miiraaji ko naa hitaande sappoɓere waɗi nelaaɗo ko duuɓi tati juuli ma makka juuɓi tati ɓe juuli tawɓe seri jooni ɓe faala wiɗe awa alii rewanne joomi mum ko alda e sariya aleede annaaɓe jaabiniimo kadi tawɓe ara hakkiltanɓe o wii woonde fof yetti jooni men oɗo wiyeteeɗo kulayni ka deftere makko alkaafi imo ɗetti ɗum e abi jaafar imo ɗetti ɗum woye abi abdillahi so ɓe faandi e muɗum ko mouhammad bun ali o wii wondema wo ɓeeɗo ɗi ɗuɓe wiinde yimɓe ɓe fof nunndii nelaaɗo senni nelaaɗo wo jooni men himnirno hakkugol yimɓe ɓe fof haa heddoo ali ɗum o faalaa waɗde ɗum wo ɓayi o fuɗɗita waɗde ɗum wo annitidee ɗum ɗon moƴƴa jentee moƴƴa wo annditi ɗum ɗon moƴƴa o wii wonde o wii o faalaaɓe halkude tum o sittini aaya woye suratu zariat fatawalla anhum fama anta bimaluk huccit hottitoɓe mi ñiñaama hannde kadi a tawii golle maɓe ni halkay fof haa heddoma an tumi alii wo o aara to ɗum siri wo neeji seeɗa joomine faalaa sittinde lebbe nen tum o anniti wo ɓee ɗon moƴƴa ara ndoy taamo wo la ilaha illallah وشفن جيني آية والآية مجد ثم بدا له فان يعني برنكو لقونكو وجكن لنا فيرك وصلقن نجول من جل وعلا قلت وفرحم الله المؤمنين ثم قال كتا فيؤلسي وشفني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين يأتي بنجول وإن رد للمحتوى يا إخوان مضاري القرآن مجي مكتب إيسا إلا هو كمير إيسا الله سبحانه وتعالى دمين تنظر بسين لما أنا إيسا سيدي تنظر إيسا من حرق بسخدوان إيسا وليس باو دوارة نسوحي إيه حرين جانسا كان من بجابة نيب إيسا من كان مقوان محي هورك إيسا تهوتك الأصول الكافي للكلية فبجانة أرن وسلم إيرال كامة شفان لنأي إجازة ميوز دوركم أما عقيدة الروافضة في القرآن يكون قرآن في جيزة مكلمة لديه وذلك يجب أن يكون مصرين مؤمنين في القرآن المحيا ومن هنا أجل ذلك دول يكي خير لن نظر الله لن يتمو يجيون من قرآن كل شيء ونصيبهم وإنما القرآن المطيسي القرآن المغيبة القرآن المثبتة وليس أمنا رابط جيزة لي وليس أمنا الشيء من جبا القرآن المطيسي من جبا القرآن المغيبة ninko ni akitikon huko ni akitikon ni ale qur'ana no teyi no tuiti no wala tuwana kadete ahlu sunna wal jamaa azamla bis oni kadete ahlu sunna wal jamaa le hu tamiyin ndon ka kapur le chenne ka kadete jamaa ke bukhari ya muslim awakilo mo ni qur'ana no tuiti na no kaida ku bukhari ya muslim akki wolu de kita ni wolu ko tu ya kina ne ko islam wo ko ta ne ki dona de jumde ay mukati mo mato musika mo ti da ga ra te hede kana yo tera lorro ta shukku ti de yo man ne ja ko ta mo bun ko ta ta ta na la insallah kairi da tere o ma tin da ta pa ga ho ta ta ta lu sun na ga ma o ni so bu ko ni da ko ta ta kofor forma timu yojo osak haber kama debutan kono islam jero ku pamu de ata sinatu macoka anda ta jeka di sinatu mafia ya rata ye ke sinatu marada islam kun kon dena la ke di tole pomaka nanda be asu na kono jono mo ni dun do wanda kan ne jabadu ko ayo ni wo ti anari kata ni bukhari wo wanda ma sahaba de ni ni ton nana nana janga yo qur'an aye de zamanu ne lako hande me ala yi de ka qur'an hon to de woni wo ala al sunna wal jamaa ko yi qur'an wo do umar ibn khattab tingi وكان يلقى ابو موسى الاشعري من الملل عنده آية القران وودنا شيمون انا من جانغينو اند بوري بارا جوتو ده من يال كان القران يمو ميرني كو اندرسون قولي وكان يلقى من آية سماكي وودنا كسرو او ادرارو انا فاهم اللي دي ما بيشيوكي درارو ناصور تفسير ناصور وكسرة الاحزاب ويما من آية تبماكي وصورة الأحزاب حالي نجوتي وقولي وقتاً قول ولي نولا بيدي ونكا لمن أن دامن تدول سيهو تنو كافر المنظور سناها ركم يوني آلي سيو كنا لانك سيو كافر المنظور جلك أحزاب كوكي بيرو لهم حاكا ليالكي نو من داري دميال دمنا Pail nong mama tino pali kika kere yo kero hintura rumah surong kino ka ajudo kala ni atena yen nare yo hoti on nar takadi kita ri mol kong mong boli mama na ita maki kum kino ka ajudo rumah sur kata sir sura tu akhbar kita ri tung kino kong kati ki hino kong koli ka duo sura rumah sur wadah kere diang ya pun esen lu gaya kata alusun nawal jama apa dimana takir tayo peni شيخ الباني دماغي نجاها تفتح للسنة والجماعة قولك موكو ده كنين كتير كتير كتير أجرر ونصر الإمام الشيوخ ألا قولنا وكأنه هاتب ليهم فكيف كيف كان يرجمنا وليهم دوار الله عيسو كبيرنا خدوش شيخ المعلمات في سورة الضعيفة إن هذه الأحاديث مما صور به السيوط كتابه الدرر المنصور من أبن الأباطيل التي تحلق بها الروافض شيخ البامين يوجدون فماذا نمتد ترى من يدب جرن جاء أولي كل ركاء أهل السنة والجماعة سيد خلاف يوجدون فأولا رافضي جو وأن إمام علي غور مماشي كتب جرن التجري وإنما من لا يعرف الناسخ والمنسوخ في القرآن لا يجوز له أن يخص شيئا ثم إمام علي ناجد كما يتكلم أن لا أحكام الناسخ والمنسوخ كان القرآن حري وهما وغير القرآن فارينا وأن لا القرآن فليس ينطيس قيدة القرآن كما أهل السنة والجماعة وغير وكان لقيدة القرآن فريكان كان عند السنين كيف يجيب كذلك المقيدة جنة مصحف فاطمة تبي القرآن مجول من الكتب اللهم وغلوج التفن لجيه إليك وفي آية كان القرآن فقم قمان له Kuburu jigego, ekeme, ekiri, ekakwan, kutake jigego, aya wanda. Seri non kando kuburu jige, kuburu jikakwan, jige, jige, kutai wano aya. Seri alahande, u ana mojo, mien, kipi no, sasa pangal, kipeta matati, kwa sasa pangal jogi lendo, wali yo, wo sahaba de morti hausi, wakan kwa sahaba de Umar, Abu Bakr, Uthman, te, kande mulu no, wakan nanti fung, Kau demun kita mempunyai pun, wohu ayat di arkan yaudah hiburan imam Ali yaudah arzun yang kau demun demun kita. Sumbi dengan golmau konggol. Eh konggol mat konggol kanku cikir rapi jijong. Ohi, onan di konggol, ohi komonkan dari Quran kau fung sahabat yang jauh di hal dikoti yang muntu. Dan satu, wohu demun kita mempunyai pun, koko yaudah hiburan Ali, pura Fatimah. Pura kisrali, impura ko ali yahani arbabe, enno kore jesu. Ibe jokki aani ko firaka. Waman yuki illaha wa rasulahu, suratul ahzab. Fakadu faza fawzan aziman, enno waman yuki illaha wa rasulahu fi imara ja'alihi. Fakadu faza fawzan aziman. Fi kisah in hafili aya wa kawm. Baini kamu waman ya'yuha alladina amanu man yartarta minkum anjihihi. في إمارة علي فسوف يأتي الله بالقوم كنت بفيكم وانو تصفة من دفو وأبو بكر عمر عثمان جوالي حل بفوت منك قيل منك من دفو تشكر إن القرآن ليه هيتي كامر نك وكما وانا إلا عمد وميك دي كانت كبير رابطي جمع شري من أعو وميك وان إمام السيوتي جبت سنة جبت شيئة وفوه مفوتي وسكتي موم القرآن وأن يكفر منك إمام علي بن أبي طالب أو هل يلقى عليه في القرآن هوا؟ طيب هو تشيء والله ما وجد ذلك ويو شيء أي سنة إن قلت هو إمام السيوطي يؤدي كتبت الوحي أبي سبحان ما تنفي إمام السيوطي كما يوم كم دعني إمام السيوطي تنفي جوده دعيو سنرسي أبي سبحانه Jangan lalu disapa dengan Osama itu alanya tu. Sang Imam Allah Imam Syuuti sampai kini juga dikalikan bab juni Al Quran salah satu marat. Konggol salah satu marat. Kemas Al Quran kalau kita di muka, aku dah ada dua Osama. Dua muka mai zaman dunia lalu. Lewin dah kahirin, lewin dah kalah. Lewa mai zaman Abu Bakar. Nasahaba ne yaa chapan ngeeri no wara marakati yamama hunji go Qur'an te haldi go fotti o hunji ten jono watta re kadir ikka ka toy ka be mayu teri ta mundu le arama le moba mai zaman Usman rabu Affan mo mu bangi le ko watta dettere wote re kan dettere wote re wala nuska bi nuskaaji Imam Suyuti samaje ko do e haaji Imam Hakim sahibu mustadrak ko do e haaji Imam Oro القرآن في ولود القرآن الإمام الزركشي وقائها قلنا الإمام السيوطي ماكي وفكتي موب القرآن أول من جمع القرآن كما نزل مرتبا وعلي بن أبي طالب قلنا وفو أبو بكر عمر عثمان علي istiqra di mana munti ko ko kalal qur'an wo ko kanon munti ko ko kalal qur'an o yino ko takki ti kali mo ko de qur'an ko imam ali ene awal yo no ti kali e wo la kanon mu ti tutu ko imam ali ko fi rusu gol kone ma ko on kanko ene ti kali ko imam ali takki ti mo ko de qur'an ala no ti kuri no kali qur'an ali no duri ki ko mo ye ke ni di qur'an Lasa kitiro, kono beja batawo di di. Kobe honu ya ikwan, kokam labu. Efenet, kinna kawa alabu. Kodusika di sendarti, po aksi wo di lebu nge makte, karmo kodu. Si alara pita, wo di eterno, oh hono, wikir o dapkere papi u kita, wikir ita kariti kita, birabil arba. Oko ke si ira pidi, labu ko pui, O dari non tanto Shia arrivato da mettere in Milano, o lì Allah è del peste Shia e tongo il voto Qur'an lo dici, sì Allah. Uomo che peste tu non vieni. Io non ho da fermo cose, ma che ho vinto, ho vinto a fare me. O tongo la tongo il volo e non Qur'an lo tu in tale, non ho da fermo vieni. Poi dunque non Allah tongo il mucca del peste Shia. Io non lo voglio da fermo ora e le dici tutto. Kau gua nama kamu. Jangan pun dah hidup di dunia kerja sama sesi kiri om. Kau tu di bawah leher dia dah kaki. Kulai ni masak di pun kau. Tapi kita di sahri ni, di sahri di kita di rabil arbab. Pun dah leher dari dunia hidup di dunia kau. Kau nama kerja sama itu tu le. Kena jangan di dunia kerja sama le. Siapa di sana jangan di mana. Kau ini hidup di dunia tempat sesi kiri om. Kalau mereka ini yang berada di Al Quran dan Al-Ma'id. Kita jaga jadi kopi pura kali ini dia jadi macam ni. Si jiwa jumpa, si mahdiul munkar, si tahrir al Quran, si imarat jami. Si orang yang ini dia hafal sekali kepada hafal. Ko alihah na harbinya. Tumpah al Quran itu, ko jinalah macam tu. Tumpah dia ekodon bagai. Wo mahdiul munkar, ko arayo, wo non, ko buat awak jangan. Wo mahdiul munkar, ko jadi nama. Kita kene ini bergunela noku kawete sara sardar kawete adang samara tohan de irak ho wohi mohon gila kita kene ini bergunela woh jili nana babe mako odo al-hasan al-akjali akji mohon se ini saya kaya bukun na jogi jogi jogi woh babe mako lino wata oyal suka suhuno kanyande alamade dargol darnal yoni Oyal sanong o hetsalini ngonyawi kira Qur'an e sunna wo onanga wo o imni sinna ya Ali o ya hono Abu Bakr o imni sinna Umar o imni sinna Uthman o imni sinna yuman en Aisha yuman en Hafsa o wala nebo hoka chai e nyari de pongo porchepe o porta porchepe o isa hirtepe de nasi de maya kono kawiyanku atkutu Wallahi wa Rabbil Kaaba kamono huwa nilom sardar kira kho I vedetti caramo cuore, Sheikh Ibrahim Abu Sa'd al-Makidu, I vedetti caldiem, l'onto di Rone e onno cu venca, rea sil venca. L'occu onno darmi temo, vantiemo, aina, uo nessono ler omo, nyama, sai, ara, sai, alto, sai, ya, sai. Imo don, Hasher ono Abu Ibrahim Abu Sa'd al-Makidu, aino ake donte, lao si anon non neunante, Anda julu golpan lima hingga awal hari ini, waktu berhasil bayar setawa orang bos ini. Tunggu, kerja dia itu. Aino ada jinji dan si dia ada jinji, jula dah ada kita kiki. Aino ada kiki dan si dia ada kiki, jula dah ada kita kiki. Siapa berhasil bayar? Tunggu aino, waktu aino tahu aino. Kau hebat siapa? Kenapa dia mau kafani lo kafani lagi sampai ejer? Ya imamana ya maulana, ukhud tidak hodat. Nabi kenyal darah dzolali. Kau nunggu di arwahati. Kau nunggu nanti mala. Kuman abang lagi menyeluh minjulillahi, malah ya saji bulahu ilayom siam. Kau nunggu sih nanti abang nana. Fala kau. Kau ikan kecil itu luri, sejauh Om Yajar Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari, memiliki kemah-kemah hidup bawah. tegabar mo wala jon non kad woti e ni o ala kara ilaha wa makara wa fitan wa yani ko kandi me jadu ko isna adariya ibaba de man imamu de tapoy ne kiba me jadu lawo ngol jogi ko dun de mira shi'a isna adariya tapoy e go ko makka onno ko ye de al hasan al askari ondon non wiide makke hina jadi no andi o jidi lawo kisto ko ala no kisto ti o fekini Selino si tali oro sapo e gua o dite ima mali de. Seti di binali go go. Se ima mo lon to tono wona ta sina e tiklo. Ma to kanko. Wa hara ila o ngoliani aw e be jono de halda de porta de sana. Ki mo ti bini tiklo ko mo ia ta ke ta ganya de golle ma po de yo wo e alta. Ta o jibi la mo ka di ba do ma ko na ji mo no kel kan. No ai na go to na ta ka di la ra ti ko go na. Tidak faham pun kata kata firasat al Mahdi al Muntabar, baina hakikat ahli sunnah wal jamaah wa qira'ah syiah. Syekh Ibrahim Abu Sa'id beliau dibuntung. Nekan si bodohnya kata dia, kau menjawab si bodoh. Enak pun dong aku dirawat caramu, aku rugi. Nur tu kau pernah nak tak? Kau ala. Kau orang non, ada hidup jadi, buang nama dia, kau Quran ada, jadi dan oh si arwah wanda ma kutiti ile to yeti ku mwakane kanko shia rawafi ba mwakeli gile wa mwakane hako wanda ma kwa wanda ndeka uyeke katunana dekse mwakeke engal kulaini wa biharu anwar eyadu de mudu po hina jabi wanda ma qur'ana on kutiti ile te inni wo te li ata alaka mwakojo ma pilido qur'ana itaki kalaka uwelidu Kita nak harap untuk kita akan uang di dalam koran itu kita berne pohon Quran cuma. Saya non, memang kufa pada zaman dia jangan anak sekolah masuk. Alusun nawal jamaah jilte, dan mereka hasil berhasil hasil dan jila esana pada melamar yang hasil kita uang demo ala emak sekali kita uang demo Quran nasuk emansuk hino ender mayre. Bi adilla min Allah jalla wa ala jonne ngi mananta min ayatin aw munfiha lahi bi khairin minha aw mithliha ma jonne ngi dum ko mi aya ko yamsullahu ma yasha'u wa yathbitu wa indahu ummul kitab e surat wa ma jonne ngi dum ko mi aya ko wa idha battalna ayatan matana ayatin والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر ما جمعين سورة النحل اتفادي اتفادي دوري جمعين لو عبد وقتون نجست كم كم يرسلون عبدك في هنو نارض المصالح يجمعون بير صلاة جلهر منا نالا بكتي كان تنين عندي دون اريه سورة النساء اريه سورة البقرة تكتب يرسل سورة المعيدة Kawan memang tiang larki kadi, lalu Ezra, mo Islam amno saya jim dan majib ini. Ino Ezra lah semua jad ko hari Ezra mulu, ko hitang ke Ezra nato. Ka, kalau dia nato tu kita wafat, kami ko ayat pun ada azwat ya jad orang bapak nabi am tuh jimna. Wasiatan le azwat ini, ila lahul ghaira ikhraj. Ono ayat mo tapi ni, jad ko hari ko hitang ke Ezra nato. Jangan anti ayah go monti orang ni, ya terapas nabi angkutin na arba ta ashurin wa ashra. Sunnah orang nusku ni, jangan nusku go kader Quran tiada foto sekali lagi. Kau nusku atsilawa wal hukum mana? Itu go ayah orang orang jangge deh, monta bofiu. Jomne ista mokiu, nyawa armatko ne panche kiu, hara ojani na taake, ogoli di kai. Tundo ni anamidu. Wanusku kilawa dunal tuku. E ittu gol, kilawa on jannene. Achaba nyawa orde, wano arradu. Aya wido a sheikh, wa sheikha, iza zanaya, farjumu huma al batta, wallahu azizun hakim. Oherko aya, Qur'an, wala nobi, wala nobi, wala Kau nunggu ya baru ini, kau yang lari orang ke Quran, jangan ke Quran montam. Jangan munti jangan ni, akhirnya orang ni, siapa dia minta maaf dengan tu kau minjol mewalan itu media dah hotte, dia yang nambah, semasa dia minta fala engkol lu kekurang kerja mukte, kau ni mukte aksi lagi, hari-hari sinya orang lari kata semasa dia jodoh berongkan engkol ni kira kata salo, dia dah mukte waktu ni engkol ni kira sinya orang kata rasa, kamu jodoh meiwa eh, tu sih lu kira aksi lagi, tu aku tunda lagi semua. Wasina injon nan aram monta di mana nya woren itu acca anjan nan seyeka pada mabahi itu siul al qur'an syekh manau kata dia yo itu faida dia ke yo kai de ti poko yo ndiri annas wa al mansu kharaka kata al sunnah wal jamaah sunnah nabuwi ha kata ba faida kenjer ke ko to galan pon dai halon al kata ke yo kai de ti الناسخ والمنسوخ نوالا جمع الناسخ والمنسوخ غير التحريف نسخوبة كجوم من جيد تحريف نقر ورد من القرآن فأنت جمع يحرف القرآن إنما ينسى ما يتاع ويثبت ما يتاع ونوير نوارنه أم الكتاب جمع رافضي جمع قالوا لبنه يوانما قرآن النبيكة كنك بخاري كمسلمون Saya orang kufah muda malu muandi ocei pas muandi ganda lawol jadi siwana anasir wan mantu. Hai ni ramu nunggur nama pehati seluruhari sahabat itu. Ini kejam majulu bol. Jadi ini kejuli. Bosan nak kekoye si ayah je. Kehunjino. Jadi kejuli kau seharu ke ambil orang jadi kejirje. Kalau hendurasi eko ambil orang yang macam sila Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini lalu menguri. Tuh yurafi di jongkau tukar jurah al-mantur. Fitzakiri bil-mantur. Kama nasak min ayatin awnusiha. Naksudu khairin minha awnusiha. Jogho itu apa? Ini kita sekarang. Tuh hina tom. Kayak ini izin di kota. Kau emak ikut ini. Amin nyebi musyid. Nyebi jarabi. Kau hina tom ikut ahaku. Puri rila. Kau ada ini lalu. Sambil jerman izin minu. Kau ya aris. Jemin. Kau ya kaji aris. Oh li gotu. Aksa itu ngayi ini lalu. Ini mikiran dejuru ko, ayat kari jawab nolong nokel kari. Ini etika hati yang gol mengirung tu anda tidak harus ada cikir ke. Kamu wakak tu, nelayan demasi. Omong ini jera, sedejoni dan bunci timi omong si nyawa demasi ejam demasi jahani degot atau anda tetap ada hati menjadi jok buat ego. Tunggu nafsu aturan ulama tur, tiap kiri matur ilham syuuti, katura tu perkara. تفسير آية ما نطق من آية أو يهي أو يكدي أري مين لا رأى أن النبي جرب أن يهي مشكلة هو لكاري هو لكاري هو لكاري إني كان بجول بالجمع آية ورما نطق كاري ورما كان دهما جيش كيرك فبسم الله لن كل يأتي صحيح لهم يروفوا فلا رأى لما كان جاء نسخة الهم لجمع بين جون ينفضوين لأن تفاك هذا من الأسياس لجوك وكبو أشان نارك آية نطق نار مجول من يوكي لنا ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو نسيها لا يجب أن نقول سألتك كم يجب أن أدرسك إذا أدرسك القرآن لك قل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أن أبو شعري بذان دينا وجهك أتطرق في كوني كما أشاء كنا نفعل أنه تلك مرنان لما نقول كيكم كما كنت جيد وفعال لما يريد والله يحكم لا معقب لحكمه ك لا يسأل أما يفعل وهم يسألون قاعد بقول رسول كارتا بجون من الله بدل مدون تمام بكون من الجبان تاتي عرافضة كجون أصول بحال تفصى كأبو بشر عمر عثمان جو إيسو إي آية إيسو قرآن أكتب كم قد تكر رافضي جون ويكو علي تكتب موجود القرآن Tunggu pertanyaan yang lain, berkabit. Tunggu tanggulah satu kaul, sahaja tunggu. Okey, jadi kali hajar ni tunggu orang yang dia orang rapi dia dia orang. Dan dalam mana serius jangan lupa masih ni le. Wanda mah, okey ni dia cara macam ni kau kau yang dia orang hanya orang jujur boleh hari kali, lekor kau ni atau tak karbala, okey gitu. Kerana kaburu tu saya ni karbala, saya ada asal di lady. Nian lewon, nian di mana hutan itu, تجول أبو يتبوكنا في هذا وفكنا كنا ربي الشيعة بغن رابي دي بغن دواسة كجيبة كلا تبعي ستجولة شوانا هرد يهولو قطو النوم تقية دوالي ما يكون فينا مخدمين في مخدم في الجنة تضرقا في الخطعين قلان ما يقول لهم أريد الله وهو نحايا الشيعة أهل السنة والجماعة يرتبوا كتكبر حسين وانا عزيزة السنة أمبر سنة Kalau yang kami melalui kaum syallallahu alaihi wasallam itu kami tahu kan? Bukan kerana sunnah Nabi itu, bukan sahih nasai saya akan itu sunnah nasai, sahih nasai Allah. Kusunnah nasai itu kami sunnah Allah. Polis tadi itu, wan merah orang yang sama barangnya, demi dia juga, dia itu dijula. Bukan dari jula dalam tayar kotori uli, dari sini suci suci orang. Kita suci dari sini tapi kesal kecuri di luarnya. Yang saya faham ada suci, tapi makolai yang suci dari nukori kecuri ini dari uci nanti kalau jumpa orang dalam mesin muda, sini sini si polis bali suci dari usu ini. Yang Allah hendak tahu ini itu seni. Yo nukori kecuri orang awak itu kecuri, kecuri di nafas. Kadar mau suruh sohedi lejo ala haja kucu, sohedi kucu ala haja lezi, poli lezi kucu na bodu. Si kalau mazal di nafsu, hoci kucu jadi, tahu hoci kucu di tera bodu hoci no apa ini kong. Tahu hoci kucu di desko hoci bodu, si nado hari ini dia si malpar. Poli kerjanya nado suci kamo si orang kerja lezi muda syaratan, orang nado suci kamo essential. Kenapa turun? Kenapa kurang? Imam Bukhari dari Imam Muslim ada kata lima kedemati ar-rasul, an-nabi wa sahabat kami yasjuduna ala al-ardi wa ala al-khumra wa ala al-hafir wa ala al-libas. Ini adalah sejata kesinan kedua lagi. Tu, wakam kekati ke sejata egatal, ke sejata esensok, ke sejata karena kemurkina, kulai ilah kulai itu. Kamu orang bawa nama apa? Kita dua nama ini. Orang lima dikarikan korang di sini. Wanita ada orang demati wajib ilahul liyal ab di mana turba tuha nafsiran waktu hura. Wah turba tu dong kolej ini tu. Ini pernah lepas korang. Kini nombor disakir dek. Sakir ha sakir tu dia. Awak dah nunggu nak ada sakir tu berdiri. Kita lihat awak tuju kor. Edo mimpun lagi kubida, hara itu sama bahkan mencauji. Oh iyo, hari itu kubida yang kau lihat. Alah hati kau ini, walaupun berulang kali itu sama bahkan. Kalau kita hidup dong, pokoknya hidup dong kali. Dan kali ini adalah bersih juga, kali ini bersih kembali. Siapa yang mati kasi satu sama, semati sama bahkan bersih jadi adalah kali ini. Baik hari kata Allah itu nanti mungkin Allah. Kami dari mulai jualan usuli. Waktu masa itu cuma dorang dengan konten, wajib nak wajib dengan nasi butir dan cuma tanggul lagi waktu waktu nak sebelum. Buat kita ini mahu ini lah untuk jangan ada jual ini. Lepas tiga kali ada tiga orang, mana yang jadi? Sunnah hidup. Soal kita sambil butir maka tapi orang sunan Abi Daud tunggu nanti. Cuma kerja dari wajib cuma kerja wajib cuma kerja Allah. Wajib cuma cakap. Kau angkat lihat kerusi arah di dahaya wajib. Kau buat ia dengan harga. Kalau ibu tu awak dah macam yang menerima uji apa, awak tu nak kopen yang kau. Tukan usaha ni sangat mahal. Kau ibu kita ini, nampak korang kau nak macam ni. Hari pertama bukari muslim kau macam ni. Kau orang muslim muka dewi, energi tu nombor tu nombor ini. Kau nampak nampak jangan bukari muslim kau jual. Sebelum nombor ni. كتاب يميد ورقاك هذا فتح بخاري مسلم في هذا راحل كيف تبقى كرموكم بلنركم كيف فورا فريسون يتسكال بيسا ومن جيب إمانا جيب لنكم فمن نفس تبقى فنفتا فنفتا وسكال بيس هذا جيبال تاريه يوضع صور بيسفتا أما دي أفاجع تبتا أما دي ليا تيرا أما دي شكر وني أما دي كلا فوريان نفسفتا ها بوتيس أجو كيني دو أكون نيري نغنابا هاو ليا زانة نزانة فالانو Ada sesuatu mahu dikoyak, lose on. Hanya di dalam satu kewari agiri atau dalam nabi surah yang mereka di. Kudung kamu ya tekal di. Kudung kamu apa kata? Kau aku kau nyeri masuk di bawah dulu bawa hau kau hipa aku ya pada. Pada tak kau nggak mau bawa lalu kamu ya kau ikut foto mesti. Karena nado pun tak ada. Tunggu di meja. Ebal lemak mereka kau orang Arab ini. Ko anon dina dia ko fermiri dama ma ko na dan ko kallan de kallan na do de yina de wanda ma bohon dum kay ko de jamane ka be shiya de yai wo be jammai de tal ngal kumun de woni asamaku wa go muta kontra ibe kali dum no tum don non ibe ni tu ibe akki hadis tama de jo ba de la do wo ne la do ma ki wanda ma man tabatta amarra قال رسول الله جاء مؤدي كذي قال رسول الله من تمتع مرة نال درجة الحسن ومن تمتع مرتين نال درجة الحسين ومن تمتع ثلاث مرات نال درجة علي بن أبي طالب ومن تمتع أربع مرات نال درجتي أنا Wakala ni dulu ada bodoh ko zina no pasiko tosu ko ada bodoh ko mesti ni kadi kunci jual ko si bok awal aku sama kaya nak jual lo par gua sok kaya mak ko sok hawa ni matu dia ambil pala ma jombu le bal desas ngan jauh galung ko yang kadi kau kata oh human lah ko yang dewan mandir terkali wayan mandir entok sede alai dung okto alai dung sirkoyo alai Kau ni juga hal kita kuasa. Dan hal kita kuasa yang jangan dan kecil, wahai sahabat nubuati, jil jil hal, wah nubuati, wah kesarki orang kadi, wana ajar nubuati, wana ajar nubuati, jidan dewa terus orang tamu ini, wah hari ini siapa nak terawih ini? Wah kau ajar nubuati apa awal? Yang dewa yang diri nama lagi si, wah hari awal ni semua. Dan anda kau jangan hidup se. Kenapa saya kau tidak jangan nasib se? Hal yang kau nasib rezina. Dia orang yang ala wali, dia orang yang ala sirah ijab wa kabul, dia orang yang ala mahar, dia orang yang ala syahidan, dia orang yang ala idda, idda makal kuhaiba, dia orang yang ala miras, dia orang yang ala jilmu dan rakamu, Si doktor wati samaku, jauhkan samaku. Wasi wati zina awadu, lalna jauhkan takin kawar kol muka, di nombor jombatau. Dia aku paham betul dia, saya ajar ke kawan, ajar ke nombor zina. Kamu cari yang ini, si gorko, maafkan ku jombi, desal timmu ngal selungan. So, ini dia yang memakku maai modu maku ajakan ngal, hai si penewak yang kecerki. Si wati zina awadu, islam ini, ya warik. Jadi ini si gosok wadi sama tu, hai tu korel de ulure, boleh. Temuru, bau tu awak ni sila karena ada salwana sama tu, wah Islam waratamu, kalau di non tunta, langkah ada salwat kita wah gol mau wadi ingat. Ah, jadi orang tu mana ada sal, tu mana diwarat, ada sal tak waris. Kalau lebih dari kita mana yang berenam tu zina. Tahu? Tidak kami lagi. Jadi kalau mahu ada orang ramai pelajar di sini, boleh juga. Kalau tuan atau lakukan dengan wajah mati. Kau namun, kalau orang kita mahu nakal lagi, orang kau mahu jadi orang yang jiwa jual muka. Kau jadi orang jiwa jual muka. Kau menjadi kakak sesungguhnya yang hidup. Jangan tak isi hati, tak isi. Kakak sesungguhnya sahih bukan yang muslim. Kau tuh yang hidup. Si kari rumah dah, apa potensi ini? Aneh kali. Kerana kalian cermin, Oya, siini jokena oo ni ko sunnaan ke joni, wo, koni yiru don munta sahih muslim, eka sahih Bukhari, wo muslim adhi ka kellu nemakko, wo nemak, attamattu no wodu no, wo sega mun joni me ni, samattamtaatu bihi min hunna faatu hunna ujura hunna fariida. Eh? Tunnu wodu, tunnu katiti, tunnu wodu no, tunnu wodu no, atta islam, Islam an minni dum fi bidayatil Islam harmina yawm khaybar ko mun hundi na ko kadi hadith harmin gol mutaw e no humu ano al humru ahliya ko harmin dum ko ko jude imam ali katta ko kadi fi hadith ya ka buru ko mara amma ko yala imam ali ni yanda khaybar yala do ma ki yoni yeto jilahande joni men harmini jiwajil mutaw joni men harmini nyaako gol teew babbi ahliya ni akireni koyi wodun don ala wono heddi koyi wodo ka sahih muslim jonno koyi ka sahih muslim teye ndara ka kama imam muslim ngal ka baati bab nikahul mut'a annahu ubiha thumma nusikha ila yawmil qiyamah ndara ka bangasina nyone to sahih muslim Jiwajul muta harmu tadi, pangkai harmina, bau dutum. Harmu gonggongnya heti hanyan de darmal. Oyo wangel ada medali harmin de jiwajul muta. Wabu Umar bin Khattab, harmin idungnya zaman wako. Papanci kongor kongoli kanan, oyu jiwajul muta, wangel ada wadidu. Kamallah, saya kubu yang sebu deh. Wangel ada wadidu jiwajul muta, jasal kontra. Karena jauh dan orang dia hubungan yang sepo ini makku kehombong. Kehidupan dia hubungan yang nolong. Kehidupan dia ada hubungan yang nolong. Tahu orang itu illa kebelitan lagi kabar yang emak kok. Tuhan dia ada wadi itu. Wa abu lakin cinti itu wadi itu. Tapi lagi asli dia cinta untuk aku dia. Wa Umar bin Khattab. Tuhan dia zaman maku hasera. Kodari wa Umar bin Khattab panci kongol ke mimbar. Kodari wa ihe min Umar bin Khattab. Ini yang jilahan deh. Ido harmin ke mutan harminidu. Oini wo mujul mujitse julda wo ko jomi men harmin takako nela do kafo Umar. O lando ini. Wo si tari ko jomi men nela do harmin ta. Kao menen ko Umar harmini ko yonamin. Kao si Umar harmini muka tawa hanya. Umar harminadu. Ko nela do harminidu. Umar gulli kiridu li. Kalabo nino watta ko nela do harminikon. Kore ona edo ulkari ay makko pa ikanko, kino handa no konon, yon nong urna makko na. Kore lado iya ase kon sa wadi, dum, lekarra ya ema. Sia asjali dum, awa lekar dimana sa wadi kone lado adikon, opo seke. Sia asji kone lado wadi lado adikon, opo seke. Kako kuna ngejana programa. Kono si kaya ni zaman Umar, beto rawaku na yadu ke makbe, ebu na jarra kuye di mola nadi, ke makbe. Kabar kau eh ini dia kalau maksud apa kau sih? Pengenalan dengan negara si Maya Bere. Kau tu betul juga. Si Maya Bere juga dengar dari Maya Bere. Tapi yang kau mau dengar dari ini kau Bere ini siapa orang lagi? Si Bere lagi orang ini. Kau orang tua orang lagi ni tu. Oi kalau pakar orang ni orang maju. Sekarang mahu esok. Kenya menghujani kekal mana pun kata. Terun lima. Saya ada masalah yang saya cikir ya semua. Jadi orang yang tahu mayar berbeda, wah berbeda lagi, wah kata kurang ada lagi. Mari saya nanti mau tulis awak yang mau tulis awak. Baca awak hati hati, umat dan lima. Kau nuan saya dalam berbeda. Wah berbeda lagi umat. Wah berbeda lagi ini. Kau hampir cipu lagi. Wah surat umat itu. Kondo kere harmina. Koyi koron katitagi. Mora kio katabu abidu humpa ayo. Wa umar heki tojo minemi. Laisa ala alladina amanu wa amilu salihati junahun. Ima ba'imu. Ida mattaqaw wa amanu wa amilu salihati. Summa attaqaw wa amanu summa attaqaw wa ahkamu. Wa jomini. Nekdon so guli jomini. Ko heti gondina ko mo ni golle ke yar gol bere men barka taala ma ko yo yar ko tawi yo yar ne haa mo data ko don woni sella min ko mi faami ko o mari e la hatta ya nuray man ko tawi ko ma taamiro woni qur'an yo me o yi fa hal antum muntahun o ma jata ri ni tahay la yi da ha je dun nder do woni o mari Kalau kita kaki subah, sekarang kita akan berkodeksi. Kaki subah. Kalau Syaikh Muhammad bin Abdullah Habar dengan Turki, itu kita ini. Umar bin Jodi dia adalah hama, Jodi. Wa'an bin Jodi ini beran al-harmi. Fahal antum muntahun, innama yuridu syaitan an yuqya bainakum al-abawat wal-baghdah wal-khamr wal-maisir wal-anfar wal-azlam wal-rizm. Usajihari fahal antum muntahun, jadi ini aksi, Julga kan meneng wuri do nokke wodu nay amen wuri kay da kan la ri na ra ko bere har na menen da jadi men akki ti te amen no won no da yar de le no bere ti be jula ni wala jihad ni wala fu ha be mai akko be do bere har bi ne be te mai hi da yar ke bere har min go mo taw de mai sala ko hon no be wa be te ka jomi nay Kumara Prasad Sabi, Jorni men kipti minon aya jabi fi maayu bate. Amen. Kofi wanno de yarte no gondi, ino reuge jorimu, ino jokki jiha, ino wakke priya konno akkida kon hatako. Kon onse hai kumto akkidun lo heutani, te maayu non si ari, pakka kwa wakke den. Kumara Prasad Sabi, lau amanta, wakta kaita, wa ahsanta lama sharibtaha ti agon dinno kuru da joni ma motin da golle ma de ayara tande yar gonde ko hollu gol di do ta yaala ni wi a har mi fa mali kumar wa fa mi wo yi o ya de on fa mu no o do do no dira wa fi da ka ayo do wo di de hari ali fani o do de go na ha Oba obona, sabukana inda husubuha, komora wafida, jaro sote mekka yige, yenda siubi ya kumiliko miliani, maku kuhuliko wanani, maku kuhuliko wanadu wali, ndono huli ni habo sifu. Onza hii, ono, karamo koten, kita engaji runo, japa de landan dal holandi no ngal, kanto shia ajurafi lido, polina, langa de langi nami de moku maje, Ni jabi sama ni kar mi do fala ma landa de gotal. Ko yi na landa ko won. Ene ko mo shurna al sunna wal jamaa he ber ki nirta de do ye ter shi'a. Ko na yi ka wa ba ko ma landa ngal do. Sai wa na du won. Khulasa ko al sunna wal jamaa he ber ki nirta de do ye ter al rafida. Ko di ro ko di won ko ngudi won di arde. Ke do kar mo ko be ter imam al-Qadir ke Imam Malik, ke Imam Qadir Iyad, ke Imam Ahmad bin Hanbal, ke Imam Al-Qurtubi, kana da fakku makhih da wawli kongol gogo gali arrabi da kubba, wa yadra. Tari di hon, tari ko wa inum, ke ala gol ne sina hudu gol, e yin nugal sahaba ke nelabe de jodu men manki hai. Ene lumna gol jodu men si jodu men yidu mwaki, wakka gari ke da yidu mwaka kohon, Kan ada wahai mami tadi, ayah jadi jodoh dan masih sahabat dan lukut. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal-anfar. Lukut. Kami kata. Laqad radiyallahu anil mu'minina ibidayahuna kabahta syajara. Maka dolahum. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidah wal al-kubbah. Maka dolahum. Lilfukarai muhajirina وفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أو هؤلاء أولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم ولكن أولئك جنبوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أنا إذا قال قول تجوم من إن لا بجد يقول كهذا إذا كان ذلك يقول تجوم من يكون فور مصر قل يقول يقول هذا أنا تكتب تشتري وقول هذا ركاكم Kudu lo ni yawon, kudu lo wan siyire, mo yodo jihimo wawla o, sepoko, senoge, kode rafiba. Sepoko du gugu. كلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولي وليس وليكن يقول ليكم اليهود النصارى كنا كل من منه اليهود النصارى نقول لهم ماذا بس اليهود النصارى كلمة تجابون وقبول مجد إلى ذلك أصحاب موسى النصارى يقبول مجد إلى ذلك الهواريون فنريد شر الناس وشر الخليقة فصحابة رسول الله أرحب يكون قوتهم لا أرحب قوتهم قلون سوء خيا ما جرغونا موجودة يوكنا ويدر محمد الفاوهي ومن أنكم يريكم هذا رافع قبائل يومي أبو بشير وهي أبو بشير ومرهانا أرداد شيء رافع تجو يتنو محمد شريكم تنو ومي وآتدون لهم هذا رجل الظن وهي وآتدون الحمد لله ومن أنه يالك ملاه ماكي وانتنا كلمة الرفاق اختلاف أبو بشير ومركو تأثيره ومن أنكم يريكم ما جاء لقب النبي بيننا وبيننا الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر وقبل ثم نبيه وأما كلام أجدالي جلتك كل سلطة من النوم يجولي من هوري من جنجل ولي وكل سلطة في جنوبه شاك محمد بن عبد الرحاب نجامي في خلوطة كانت شبهات كفاكي شركو لأرم فتن تلي أيضا ووقت وقت لوا شركو لأرم سنة مروانا سنة مدين وقوانو النادي بوتو تردو بريو جيو من المدين لأرم سنة مروانا شاك محمد بن عبد الرحاب ما جنادي بوتو فأرم فتن قادر بوتو كده شرك المشركين الأولون أخف شركا من الآخرين كما جئتهم وإنهم جئتهم بنو حنيفة أبو بكر الصديق وحبر إليه فقال إنهم شرحوا بين الصلاة والزكاة بي من جولين ولا إجابة فوقهم لك من جنة وهذا ما جرى أنهم مرتدون فحبوا نبه قالوا مسيلمة الكذاب فبحبرنا فقال إذا جرى مسيلمة الكذاب لما إجابة لأن بانكاكو كان ده نشي عرافنا بذلك ده ليه نلا اهالي اهال بيت النبي وهي نقطة كر درجة كأن بانكاته وهو ده فرقي فنلا انا نماري كروا عجب وقل قرنا فينا مرا كروا عجب وقل قرنا وهو كو كن نلا اجيب كنو تي كنو فتا كر تنه لو كنو كده سمكة كان نشي عرافنا كده كان تي كنو كنو دي نتاوكا كي نكي هاي سيبا ده هاي Wuru kalau kalau kahwin, perlu saya mahu dikatakan semakin ini awal dan semakin ini untuk dengan saya maka ini sejak kiri kalau lindam lindol lindol lindol entah satu topokular berjaya bagus tu, saya Irlandi Irlandi dan beberapa kali jadi penanai jago saya komponen ada, amal ada bukti ada bukti juga ya ada bukti sihir sihir kata semakin. Kita akan mengajar ini dalam menjaga Allah subuh salam kita. Saya wadi kosam ini esoyau tak rokan kami Allah taala wahda. Kita wadi saljar kami di mulut kami ini wahai syaitan Allah wa rasuluhu minhu ba'a. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobre este ciudad, esto, y todo, yo le informante, y el centro.